Ruhun Tutkuları, René Descartes, seslendiren Rana Toka. 1. Bölüm. Genel olarak tutkular ve ayrıca insanın bütün doğası üzerine. Madde 1. Bir kişi ya da nesne için etkilenme olan bir şey başka bir bakımdan aksiyon olabilir. Eskilerin bilimlerinde hiçbir şey tutkular üzerine yazdıkları kadar yanlış ve eksik değildir. Çünkü her ne kadar bu bilgisi çok aranan bir konu olsa ve en kolay konulardan biri gibi görünse de, eskilerin bunlar hakkında bize öğrettikleri çok az şey vardır ve bunların çoğu da inanılması zor şeylerdir. Bu nedenle onların gittikleri yoldan uzaklaşmadıkça gerçeğe yaklaşmak hayal olur. Bunun içindir ki ben burada benden önce hiç kimsenin ele almadığı bir konuyu ele alıyormuşçasına yazıyorum. Dolayısıyla işe başlarken şunu göz önünde tutmak gerekiyor. Her meydana gelen şey, genellikle filozoflar tarafından olayın kendinde meydana geldiği nesne ya da kişi göz önüne alınınca tutku ya da ihtiras olarak adlandırılır. Olayı meydana getiren veya meydana gelmesine sebep olan şahıs veya nesne göz önüne alınınca da aksiyon yani fiil ya da tesir adıyla adlandırılır. Böylece etken ile etkilenen çoğu zaman birbirinden farklı oldukları halde etki veya aksiyonla etkilenme veya pasyon yani ihtiras her zaman bu iki adı taşıyan bir tek şey olmaktan geri kalmazlar. Çünkü bu şey iki ayrı şey ya da kişiye yükletilebilir. Madde 2. Ruhun tutkularını tanımak için onun fonksiyonlarını bedenin fonksiyonlarından ayrı tutmak gerekir. Ayrıca hiçbir suje, hiçbir etken ruhumuz üzerine kendisiyle birleşmiş olan beden kadar etki edemez. Bunun farkında olmadığımızı görüyorum. Dolayısıyla da ruhumuzda bir pasyon olan bir şeyin bedende bir aksiyon olduğunu düşünmek zorundayız. O suretle ki ihtiraslarımızın bilgisine ulaşmak için izlenecek en iyi yol, ruhla beden arasındaki ayrılığı incelemektir. Böylece bizde bulunan fonksiyonların bunlardan hangisine yükletilmesi gerektiğini öğrenebiliriz. Madde 3. Bu sonuca varmak için hangi kuralı uygulamak gerekir? Eğer bizde olduğunu tecrübe ettiğimiz ve bütünüyle cansız cisimlerde mevcut olabildiklerini gördüğümüz bütün şeylerin ancak bedenimize atfedilmesi gerektiğine dikkat edecek olursak, bunda büyük güçlük bulunmayacaktır. Bizde olan ve hiçbir suretle bir cisme ait olabileceğini kavrayamadığımız her şey de ruhumuza aittir. Madde 4. Organların sıcaklık ve hareketleri bedenden, düşüncelerse ruhtan meydana gelir. Böylece bedenin hiçbir şekilde düşündüğünü kavrayamadığımızdan ötürü bizde bulunan her türlü düşüncenin ruha ait olduğuna inanmakta haklıyız. Biliyoruz ki bizim bedenlerimiz kadar ya da onlardan da fazla çeşitli şekillerde hareket edebilen cansız cisimler vardır. Bunlar beden kadar ya da ondan da fazla sıcaklığa sahiptir. Dolayısıyla da bizde bulunan bütün sıcaklığın veya hareketin düşünceye bağlı şeyler değil, ancak bedene ait şeyler olduklarına inanmamız gerekir. Tecrübe bunu alevde gösteriyor. Çünkü o bedenlerimizin hepsinden daha hararetli ve daha hareketlidir. Madde 5. Bedene hareketi ve sıcaklığı verenin ruh olduğuna inanmak büyük bir yanılmadır. Böylece birçoklarının içine düştüğü çok büyük bir yanılmayı önlemiş oluruz. Öyle ki bu yanılma şimdiye kadar tutkularla ruha ait bütün şeylerin iyi açıklamasına engel olan birinci sebeptir. O da şudur. Bütün ölü bedenlerin hareketten ve sonra da sıcaklıktan yoksun olduklarını görerek bu sıcaklıkla bu hareketin kesilmesine sebep olanın ruhun yokluğu olduğuna inananlar olmuştur. Böylece sebepsiz olarak sanılmıştır ki bizim doğal hararetimizle bedenimizin bütün hareketleri ruha bağlıdır. Oysa tersini düşünmek gerekirdi. Bu sıcaklık kesildiği ve bedenin hareketini sağlayan organlar işlemediği içindir ki insan ölür. Yani ruh bedeni terk eder. Madde 6. Diri bir bedenle ölü bir beden arasında ne fark vardır? Öyleyse yanılmayı önlemek için ölümün asla ruhun kusuru yüzünden değil, bedenin başlıca bölümlerinden birinin harap olması yüzünden meydana geldiğini varsayalım. Yaşayan bir insanın bedeni ölü bir insanın bedeninden tıpkı bir saat veya otomat, yani kendiliğinden işleyen başka bir makine, kurulu olduğu ve yapması gereken hareketlerin maddi prensibi için gerekli bütün şeylerle birlikte kendinde bulunduğu zamanla, bozulduğu ve hareketin prensibi etkiden kesildiği zaman ne durumda ise, yani bu iki durum arasında ne fark varsa, aynı şekilde yaşayan bir insanın bedeni ile ölü bir insanın bedeli arasında da aynı fark vardır. Madde 7. Bedenin bölümleri ve fonksiyonlarından bazıları üzerine açıklama. Bunu daha anlaşılır kılmak için bedenimizin makinesinin ne tarzda kurulduğunu burada birkaç kelimeyle açıklayayım. Herkes bilir ki bizde bir kalp, bir beyin, bir mide, kaslar, sinirler, atar ve toplar damarlar ve benzeri şeyler vardır. Ve yine herkes bilir ki yediğimiz etler mideye iner, sonra bağırsaklara geçer. Oradan da bunların öz suları karaciğere ve bütün toplar damarlara akarak toplar damarlarda bulunan kana karışır. Böylece kanın miktarını artırır. Sonra biraz olsun hekimlikten söz edildiğini duyanlar kalbin nasıl yapıldığını, toplar damarların bütün kanın ana damarlardan kalbin sağ yanına nasıl aktığını, oradan da akciğer atar damarı denilen damar yoluyla akciğere nasıl geçtiğini, sonra akciğerden kalbin sol yanına akciğer toplar damarı yoluyla nasıl geri döndüğünü, en sonra da buradan büyük atar damara, yani aorta geçtiğini, bunun da bütün dallarının bütün bedene nasıl yayıldığını bilirler. Hatta eskilerin otoritesinin kör etmediği ve Harvey'in kanın dolaşımı üstündeki fikrini incelemek için gözlerini açmak isteyen kimseler şüphe etmezler ki bedenin bütün toplar ve atar damarları kanın durmaksızın ve süratle içinde aktığı küçük kanalcıklardır. Bu kanalcıkların kaynağı kalbin sağ boşluğudur. Kan bu boşluktan akciğer atar damarı yoluyla çıkar. Bunun bütün dalları akciğere yayılmıştır ve akciğer toplar damarının dallarıyla birleşirler. Bu damar yoluyla da kan kalbin sol yanına geçer. Sonra buradan da büyük atar damara, yani aorta geçer. Bunun da dalları bedenin bütün bölümlerine yayılmış olduğundan büyük toplar damarın dallarıyla birleşir. Sonra kanı kalbin sağ boşluğuna veya karıncığına götürürler. Öyle ki bu iki boşluk veya karıncık iki eklüze benzerler. Bütün kan bedende yaptığı her devirde bunlardan geçmek zorundadır. Bundan başka organların bütün hareketleri kaslara bağlıdır ve bu kaslar da daima birbirlerine karşıdır. O şekilde ki bunlardan biri kısaldığı zaman bağlı beden parçasını kendine doğru çeker. Bu da onun karşısında bulunan kası uzatır. Sonra başka bir zamanda bu sonuncu kas kısalırsa bu sefer de birincisi uzar ve ikisine de bağlı olan beden parçasını kendine doğru çeker. En sonda yine biliyoruz ki bütün bu kas hareketleri bütün duyu organlarının hareketleri gibi sinirlere bağlıdır. Sinirlerse beyinden gelen küçük iplikçikler veya borucuklar gibidir. Ve onlar da tıpkı beyin gibi hayvan ruhları adı verilen pek ince bir hava veya gazla doludurlar. Madde 8. Bütün bu fonksiyonların ilkesi nedir? Genellikle bu hayvan ruhlarının ve bu sinirlerin hareketleriyle duyulara ne tarzda yardım ettikleri ve onları hareket ettiren cisimli ilkenin, yani maddi prensibin ne olduğu bilinmez. İşte bunun için başka yazılarımda bu konuya dokunmamış olmama rağmen burada yine kısaca değinmek isterim. Yaşadığımız sürece kalbimizde sürekli bir sıcaklık vardır. Bu bir tür ateştir ve bu ateş damarlardan gelen kanla beslenir. Uzuvlarımızın bütün hareketlerinin bedeni ya da cismani ilkesi işte bu ateştir. Madde 9. Kalp nasıl çalışır? Bu ateşin birinci etkisi şudur. O kalbin boşluklarını dolduran kanı genleştirir. Bu da şuna sebep olur. Kan daha büyük bir yer kaplamak zorunda olduğundan sağ boşluktan akciğer atar damarına hızla geçer. Sol boşluktan da büyük atar damara geçer. Sonra bu genleşme kesilince derhal büyük toplar damardan kalbin sağ boşluğuna yeni kan girer. Akciğer toplar damarından da sol boşluğa yeni kan girer. Çünkü bu dört damarın giriş yerlerinde küçük kapakçıklar vardır. Bunlar o şekilde yerleşmiştir ki o sayede kan ancak son ikisinden içeri girer ve ancak öteki ikisinden dışarı çıkar. Kalbe giren yeni kan hemen sonra eskisiyle aynı şekilde seyrelir. Nabzın veya kalbin ve toplar damarların atışı denilen şey bundan ibarettir. O suretle ki bu atış kalbe her yeni kan girişinde tekrarlanır ve yine yalnız kana hareketini verir ve kanın durmaksızın süratle bütün damarlara akmasını sağlar. Bu yolla da kan kalpte kazandığı sıcaklığı bedenin diğer bütün bölümlerine götürür ve onlara besin maddesi olur. Madde 10. Hayvan ruhları beyinde nasıl oluşur? Burada en önemli olan şudur. Sıcaklığın kalpte seyrekleştirdiği en ateşli ve en ince kan parçaları durmadan beynin kovuklarına girer. Bu parçaların başka bir yere göre daha çok beyne gitmelerinin sebebi, büyük atar damar yoluyla kalpten çıkan kanın beyne doğru süratle yoluna devam etmesidir. Fakat beyinde bulunan dar geçitler yüzünden hepsi beyne giremez. Ancak çok ince olan parçalar girer, kalanlarsa bedenin başka bölümlerine yayılır. Kanın bu çok ince parçaları hayvan ruhlarıdır. Bunlar beyinde hiçbir değişime uğramaz. Sadece kanın daha ince parçalarından ayrılırlar. Öyle ki benim burada ruhlar dediğim şeyler aslında cisimlerdir. Bunların cisim özelliklerinden başka özellikleri yoktur. Sadece alev parçaları gibi çok hızlı hareket eden çok küçük cisimlerdir. Böylece hiçbir yerde durmazlar. Bazıları beynin kovuklarına giderken bazıları da kabuğundaki deliklerden çıkarlar. Buradan sinirlere, oradan da kaslara geçerler. Kaslar aracılığıyla da bedeni hareket ettirebildikleri bütün çeşitli biçimlerde hareket ettirirler. Madde 11. Kasların hareketleri nasıl gerçekleşir? Bedenin uzuvlarının bütün hareketlerinin biricik nedeni vardır. Daha önce de dediğimiz gibi bazı kaslar kısalır, onların karşıtı olanlar da uzar. Bir kasın karşıtından çok kendinin kısalmasının tek sebebi beyinden ona doğru ötekine gelenden daha çok hayvan ruhlarının gelmesidir. Doğrudan doğruya beyinden gelen ruhlar tek başlarına bu kasları harekete geçirmeye yeterli olmazlar. Fakat bu kasta daha önceden mevcut olan hayvan ruhlarının büyük bir hızla birinden çıkıp diğerine geçmesine sebep olurlar. Böylece de ruhların çıktığı kas daha uzun ve daha gevşek olur. Ruhların girdiği kassa derhal onlarla şiştiğinden kısalır ve kendine bağlı olan uzvu çeker. Bunu da anlamak zor değildir. Çünkü devamlı olarak kalpten gelen pek az hayvan ruhu vardır. Fakat aynı kasta kapalı bulunan pek çokları vardır ki orada hızlı hareket ederler. Hatta bazen çıkacak açık bir geçit bulamadıkları zaman yalnız oldukları yere dönerek bazen de karşıt kasa akarak hareket ederler. Ayrıca bu kasların her birinde birçok küçük giriş noktaları vardır. Ruhlar buralardan kasların birinden ötekine akarlar. Sonra bu giriş noktaları o şekilde düzenlenmiştir ki kaslardan birine doğru beyinden gelen ruhlar ötekine doğru gelenlerden kuvvetli olduğu zaman öteki kasın bütün ruhlarının bu kasa geçebildiği bütün girişleri açarlar. Bu şekilde daha önce bu iki kasta bulunan ruhlar onlardan birinde büyük bir hızla toplanır. Böylece onu şişirir ve kısaltır. Öteki ise uzar ve gevşer. Madde 12. Dış nesneler duyu organları üzerine nasıl etki ederler? Burada ruhların her zaman beyinden kaslara aynı tarzda akmayışının, bazen bazılarına ötekilerden daha çok gelişinin sebeplerini bilmek kalıyor. Çünkü bizde gerçekten bu sebeplerden biri olan ruhun etkisinden başka iki sebep daha vardır. Onlar da bedene bağlıdır. Bunları burada anlatmak gerek. Birincisi, duyulara dokunan nesneler tarafından duyu organlarında uyarılan hareketlerin çeşitli çokluğudur. Bu sebebi dioptrikte yeterli derecede açıkladım. Fakat bu yazıyı göreceklerin başkalarını okumaya ihtiyaçları olmaması için burada sinirlerde üç şeyi gözden geçirmek gerektiğini tekrar edeceğim. Onlar da şunlardır. Birincisi, beyinden itibaren küçük iplikçikler şeklinde bu ipliklerin bağlı olduğu başka organların uçlarına kadar uzanan ilik veya iç maddelerdir. İkincisi, sinirleri çevreleyen derilerdir. Bunlar beyni çevreleyen derilerle bitişik olduklarından bu küçük ipliklerin içinde kapalı bulunduğu küçük boruları oluştururlar. Üçüncüsü de hayvan ruhlarıdır. Bunlar aynı borucuklarla beyinden başlayarak kaslara kadar ulaşırlar. Bunlar küçük ipliklerin borularda tamamıyla serbest ve uzanmış olarak kalmalarının sebebidir. O suretle ki bu sinirlerden birinin uç bölümünün bağlı olduğu beden parçasını hareket ettiren en küçük şey, aynı vasıtayla geldiği beyin parçasını da hareket ettirir. Tıpkı bir organın bir ucunu çektiğimiz zaman öteki ucunu da aynı zamanda hareket ettirdiğimiz gibidir. Bunlar da beyin parçasını hareket ettirirler. Madde 13. Dış nesnelerin etkisi hayvan ruhlarını kaslara çeşitli şekillerde gönderebilir. Gözümüzle gördüğümüz bütün şeylerin bize nasıl göründüğünü daha önce dioptrikte açıkladım. Şöyle ki, bu şeyler onlarla bizim aramızda bulunan saydam cisimler aracılığıyla gözlerimizin dibinde bulunan göz sinirlerinin iplikçiklerini, sonra da bu sinirlerin beyinde bulunan çıkış noktalarını harekete geçirirler. Beyindeki bu bölgeleri bize gösterdikleri şeylerin çeşitliliği kadar çeşitli şekillerde hareket ettirirler. Ruha bu şeyleri gösteren hareketler gözde meydana gelen hareketler değil, beyinde meydana gelen hareketlerdir. Bu örneğe bakarak kolayca kavrayabiliriz ki sesler, kokular, tatlar, sıcaklık, acı, açlık, susuzluk ve genellikle dış duyularımızın olduğu kadar iç duyularımızın da bütün nesneleri sinirlerimizde bir hareket meydana getirir. Bu harekette sinirler yoluyla beyne kadar gider. Beynin bu çeşitli hareketleri ruhumuzda çeşitli duygular meydana getirmesinden başka ruhumuza haber vermeden de hareket edebilirler. Böylece hayvan ruhları bazı kaslardan çok diğer kaslara akar ve bu şekilde kaslarımızı hareket ettirirler. Bunu da burada bir örnekle ispat edebilirim. Herhangi bir kimse sanki vuracakmış gibi elini hızla gözlerimize doğru yaklaştırdığı zaman onun bir dost olduğunu, bizimle şakalaştığını ve bize kötülük etmeyeceğini bildiğimiz halde gözlerimizi kapatmaktan kendimizi alamayız. Bu da gösterir ki gözlerimizi ruhumuzun aracılığıyla kapamıyoruz. Çünkü irademize karşı gelerek bunu yapıyoruz. İrade ise ruhun biricik veya hiç değilse başlıca aksiyonudur. Fakat bedenimizin makinesi o şekilde yapılmıştır ki o elin gözlerimize doğru hareketi beynimizde başka bir hareket meydana getirir. O da hayvan ruhlarını kaslara gönderir. Bu sebeple kirpiklerimizi kırparız. Madde 14. Hayvan ruhları arasındaki çeşitlilik akışlarını da çeşitli kılabilir. Hayvan ruhlarını kaslara çeşitli şekillerde göndermeye yarayan sebep de bu ruhların farklı hareket etmeleri ve bölümlerinin çeşitli olmasıdır. Çünkü bölümlerinden bazıları daha iri ve daha çalkantılı olduğu zaman beynin boşluklarından düz hat yoluyla daha ileri giderler. Böylece başka kaslara ulaşırlar, oysa daha az güçte olsalardı bunu yapamazlardı. Madde 15. Ruhlar arasındaki farklılıkların sebepleri nelerdir? Bu eşitsizlik ruhları oluşturan maddelerin çeşitliliğinden kaynaklanabilir. Bunu fazla şarap içenlerde çok iyi görürüz. Bu gibilerde şarabın buharları hızla kana karışarak kalpten beyne çıkarlar. Orada hayvan ruhları şeklini alırlar. Bu ruhlar da genellikle orada bulunan ruhlardan daha güçlüdür ve daha bol olduklarından bedeni birçok tuhaf şekillerde hareket ettirirler. Ruhların bu eşitsizliği onların meydana gelmesine yarayan kalbin, karaciğerin, midenin, dalağın ve diğer bütün beden bölümlerinin çeşitli durumlarından da meydana gelebilir. Çünkü burada özellikle kaydetmek gerekir ki kalbin alt bölümünde temelinde yerleşmiş bazı küçük sinirler, çeşitli şekilde durum alan ruhlar meydana getirirler. Böylece kan kalpten az çok genleşerek akar. Yine kaydetmek gerekir ki kalbe giren kan bedenin diğer bütün yerlerinden gelse de bununla beraber çoğu zaman bedenin bazı bölümleri bunu başka bölümlerinden daha çok iter. Çünkü bu bölümlerde bulunan sinirlerle kaslar onu daha fazla sıkar. Böylece de kan fazla geldiği bölümlerin çeşitliliğine göre çeşitli şekilde kalpte genişler. Sonra da ayrı ayrı nitelikte hayvan ruhları meydana getirir. Böylece örneğin karaciğerin alt bölümünden gelen kan ki orada safra vardır, kalpte dalaktan gelen kandan farklı şekilde genleşir. Dalaktan gelen kan da kollardan veya bacaklardan gelen kandan başka türlü yayılır. Bunun sonucu da etlerin usaresinden başka türlü genleşir. Çünkü bu mide ile bağırsaklardan yeni çıktığı için hızla karaciğerden kalbe çıkar. Madde 16. Bedenin bütün uzuvları ruhun yardımı olmaksızın duyuların nesneleri ve hayvan ruhları tarafından nasıl tahrik edilebilir? Son olarak kaydetmek gerekir ki bedenimizin makinesi o şekilde yapılmıştır ki hayvan ruhlarının hareketinde meydana gelen bütün değişmeler beynin deliklerinden bazılarının ötekilerden daha fazla açılmasına sebep olurlar ve buna karşılık da duyuların işini gören sinirlerin etkisiyle bu deliklerden biri her zamankinden az ya da çok açık olduğu zaman hayvan ruhlarının hareketinde bir değişme olur. Bu da onların bedeni hareket ettirmeye yarayan kaslara gönderilmesine sebep olur. Kaslar genellikle böyle bir etkinin altında bu tarzda hareket ederler. Böylece irademizin müdahalesi olmadan yaptığımız bütün hareketler, yani soluduğumuz, yürüdüğümüz, yediğimiz, kısacası hayvanlarla aramızda ortak olan bütün eylemleri işlediğimiz zaman yaptığımız bütün hareketler, organlarımızın yapılış şekline ve kalbin sıcaklığı ile tahrik edilen hayvan ruhlarının doğal olarak beyinde, sinirde ve kaslarda izlediği yola bağlıdır. Bu tıpkı bir saatin hareketinin yalnız zemberiğin kuvvetine ve çarklarının şekline bağlı olması gibidir. Madde 17. Ruhun fonksiyonları nelerdir? Yalnız bedene ait olan bütün fonksiyonları bu şekilde gözden geçirdikten sonra ruhumuza yüklettiğimiz şey olarak ancak düşüncelerimizin kaldığını görmek kolaydır. Bu düşüncelerde başlıca iki türdür. Birinciler ruhun fonksiyonları, ikincilerse pasyonlarıdır, yani ihtirasları. Ruhun aksiyonları dediğim düşüncelerin hepsi iradelerdir. Çünkü doğrudan doğruya ruhumuzdan geldiklerini ve ancak ona bağlı olduklarını tecrübelerimizle biliriz. Bunun aksine olarak bizde bulunan bütün idrak, algı ve bilgi türlerine de genel olarak ruhun pasyonları, yani ihtirasları, tutkuları adını veririz. Çünkü çoğu zaman onları meydana getiren ruhumuz değildir. O sadece onları gösterdikleri, yani tasvir ve temsil ettikleri şeylerden edinebilir. Madde 18. İrade üzerine. İradelerimiz iki türlüdür. Bazıları ruhun etkileridir, ruhun kendinde sona ererler. Tanrı'yı sevmek istediğimiz zaman ya da genel olarak düşüncelerimizi maddi olmayan bir şeye uygulamak istediğimiz zaman bu böyledir. Bazıları da bedenimizde sona eren etkilerdir. İrademizle gezinmek istediğimiz zaman ayaklarımız hareket eder ve yürürüz. Madde 19. Algı, idrak üzerine. İdraklerimiz de iki türlüdür. Birincilerin sebebi ruhtur, ikincilerin sebebi ise bedendir. Sebebi ruh olan idrakler, iradelerimizin ve iradelerimize bağlı bütün hayallerimizin ve başka düşüncelerimizin idrakleridir. Çünkü şüphesiz ki istediğimizi kavradığımız hiçbir şeyi isteyemeyiz. Ruhumuz bakımından bir şeyi istemek bir aksiyon olsa da o aksiyonun idraki onda bir pasyondur. Yani tutku. Bununla beraber bu idrakla bu irade arasında aynı şey oldukları için adlandırırken her zaman en asil adı veririz. Böylece de ona pasyon demeyiz de aksiyon deriz. Madde 20. Hayaller ve ruh tarafından oluşturulan başka düşünceler. Ruhumuz büyülü bir saray veya bir ejder tasavvur ettiği zamanda olduğu gibi mevcut olmayan bir şeyi hayal etmeye ve yine yalnız anlaşılır olan ama hayal edilir olmayan bir şeyi gözden geçirmeye koyulduğu, örneğin kendi tabiatını gözden geçirdiği zaman bu şeylerden edindiği idrak onları idrak etmesine sebep olan iradeye bağlıdır. Bunun içindir ki onları pasyonlardan çok aksiyonlar olarak gözden geçirmek alışkanlık olmuştur. Madde 21. Sebebi yalnız beden olan hayaller. Cisimlerin sebep olduğu idrakler arasında birçokları sinirlere bağlıdır. Fakat sinirlere bağlı olmayan ve kendilerine hayal adı verilen bazıları da vardır. İdrakler şu noktada bunlardan farklıdır. İrademiz onları oluşturmak için uğraşmaz. Bunun için onlar ruhun aksiyonları arasına konamaz. Hayallerse şöyle meydana gelir. Hayvan ruhları çeşitli şekilde tahrik edildiği ve beyinde daha önce olup bitmiş bazı izlenimlerin izine rast geldikleri zaman beyinde tesadüfle diğer deliklerden çok belli deliklerden geçerler. Rüyalarımızın hayalleriyle düşüncemiz istemli olarak kendinden hiçbir şeyle uğraşmaksızın gevşek veya başıboş olduğu zaman ve çoğunlukla uyanıkken bile içine daldığımız hayaller bu türdendir. Şimdi bu sözcüğü tam anlamıyla aldığımızda bu hayallerden bazıları ruhun ihtirasları olsalar da daha genel anlamda alındığı zaman ruhun sinirler aracılığıyla aldığı idraklerden daha belirli bir sebebe sahip olmadıkları ve idraklerin ancak resmi olarak göründükleri onları iyice ayırt etmeden önce idrakler arasındaki farkı gözden geçirmek gerektiği görülür. Madde 22. Başka algılar arasında bulunan ayrılık. Henüz açıklamadığım bütün idrakler ruha sinirler aracılığıyla gelir ve onlar arasında şu fark vardır ki bazılarını duygularımıza çarpan dış nesnelere atfediyoruz, bazılarını bedenimize veya bedenimizin bölümlerine ve en sonda bazılarını ruha atfediyoruz. Madde 23. Dışımızda bulunan nesnelere yüklediğimiz idrakler. Bizim dışımızdaki şeylere yani duyularımıza konu olan şeylere yüklediğimiz idrakler en azından onlar hakkında yanılmadığımız sürece dış duyu organlarında bazı hareketleri uyararak sinirler aracılığıyla beyinde de hareketler oluşturur. Bu da ruhun nesneyi hissedip algılamasını sağlar. Bunlar sebebiyle de ruh onları hisseder. Böylece bir alevin ışığını gördüğümüz, bir çanın sesini duyduğumuz zaman bu ses ve ışık farklı iki etki olur. Sinirlerimizden birinde çeşitli hareketler doğururlar, buradan da beyinde bir hareket meydana gelir. Bu da ruha iki türlü duyum verir. Bunları da biz sebepleri olduğunu farz ettiğimiz şeylere o şekilde yükleriz ki alevden veya çandan gelen sesleri hissettiğimizi sanacak yerde alevin kendini gördüğümüzü ve çanı işittiğimizi sanırız. Madde 24. Bedenimize yüklediğimiz idrakler. Bedenimize ya da bedenin bölümlerinden birine atfettiğimiz idrakler, açlık, susuzluk ve diğer doğal ihtiyaçlarımızdan edindiğimiz idraklerdir. Bunlara acı, sıcaklık veya başka etkilenmeleri de ekleyebiliriz. Bunları da dışımızdaki şeylerde değil, uzuvlarımızda hissederiz. Böylece elimizin soğukluğunu ve alevin sıcaklığını aynı anda ve sinirlerimiz aracılığıyla hissedebiliriz. Ya da tersine elin sıcaklığını ve maruz kaldığı havanın soğuğunu hissederiz. Elimizde olan sıcaklık veya soğukluğu hissettiren etkilerle dışımızda olan etkiler arasında hiçbir fark yoktur. Yalnız şu var ki Bu etkilerden biri ötekinden önce ortaya çıkar. Buradan da şu sonuca varırız ki birinci daha önce bizde mevcuttu, sonradan gelen henüz bize gelmemiştir ve ona sebep olan şeydedir. Madde 25. Ruhumuza yüklediğimiz idrakler. Yalnız ruha yükletilen idrakler, etkilerini ruhun kendindeymiş gibi hissettiğimiz idraklerdir. Genel olarak bunlara yükletilebilecek yakın bir sebep bilmiyoruz. Sevinç, öfke ve diğer benzeri duygular bu türdendir. Bunlar bazen bizde sinirlerimizi hareket ettiren nesneler tarafından, bazen de başka şeyler tarafından tahrik edilir. Şimdi dışımızdaki nesnelere yükletilen idraklerimiz kadar, bedenimizin çeşitli teessürlerine de atfedilen idraklerimiz, gerçekten ruhumuz bakımından kelimenin en geniş anlamıyla alındığı zaman pasyonlar olsa da, bununla beraber onları asıl ruhun kendisine yükletilen pasyonlara bu adı vermek adet olmuştur. Burada ruhun ihtirasları adı altında bu sonuncuyu açıklamayı üzerime aldım. Madde 26. Hayvan ruhlarının rastlantısal hareketine bağlı olan hayaller, sinirlere bağlı olan idrakler kadar gerçek pasyonlar olabilirler. Burada şunu işaret etmek gerekir ki, ruhun sinirler aracılığıyla idrak ettiği bütün bu aynı şeyler, hayvan ruhlarının rastgele akışıyla da ruha gösterilebilir. Yalnız bunlar arasında da şu fark bulunur. Sinirler yoluyla beyne gelen izlenimler, ruhların beyinde tahrik ettiği izlenimlerden daha canlı ve daha belirlidir. 21. maddede hayaller idraklerin gölgesi veya resmi gibidir deyişimin sebebi de buydu. Yine işaret etmek gerekir ki bazen bu resmin gösterdiği şeye öylesine benzediği olur ki bizim dışımızdaki şeylerle ilgili idraklerde aldanabiliriz. Ya da bedenimizin bazı bölümleriyle ilgili idraklerde de aldanabiliriz. Fakat ihtiraslarla ilgili şeylerde aynı tarza aldanmayız. Çünkü ruhumuza o kadar yakın ve içten bağlıdırlar ki gerçekten hissettiği gibi olmaksızın onları hissetmek imkansızdır. Böylece çoğu zaman uyurken ve hatta bazen uyanıkken bazı şeyleri o kadar güçlü hayal ederiz ki onları insan kendi önünde gördüğünü sanır. Ya da bedeninde hissettiğini sanır. Fakat ne kadar uyusak veya rüya görsek de ruh kendinde bir ihtirasa sahip olması pek doğru olmaksızın herhangi bir ihtirastan kederli veya heyecanlı olmayız. Madde 27. Ruhun tutkularının tanımı. Ruhun tutkularının nerede ve ne bakımdan ruhun diğer bütün düşüncelerinden ayrıldığını gözden geçirdikten sonra bana öyle geliyor ki onlar ruha atfedilen ve hayvan ruhlarının bir hareketiyle meydana gelen, beslenen ve takviye edilen idrakleri, duyguları ya da heyecanları olarak tanımlanır. Madde 28. Bu tanımın birinci bölümünün açıklaması. İdrak kelimesini ruhun aksiyonları veya iradeleri olmayan bütün düşünceleri göstermek için kullandığımız zaman, bunları idrakler olarak adlandırırız. Fakat apaçık bilgileri ifade etmek istediğimiz zaman bunlara idrakler diyemeyiz. Çünkü tecrübe gösterir ki ihtiraslarıyla en fazla tahrik edilmiş olanlar onları en iyi bilenler değildir. Çünkü ihtiraslar ruhla beden arasındaki sıkı birleşmenin karışık ve karanlık kıldığı idrakler sayısındandır. Onlara duygular adı da verebiliriz. Çünkü ruhta dış nesnelerle aynı tarzda idrak edilirler ve ruh tarafından başka şekilde bilinmezler. Fakat onları ruhun heyecanları olarak adlandırmak daha da yerinde olur. Çünkü bu ad ruhta gerçekleşen bütün değişimlere atfedilebilir. Yani ruha gelen bütün çeşitli fikirlere atfedilebilir. Özellikle ruhun sahip olabildiği bütün düşünce türleri arasında ruhu pasyonlar kadar kuvvetle tahrik eden ve saranı yoktur. Madde 29. Tutkuların öteki bölümünün açıklanması. Bu ihtirasların özellikle ruhla ilgili olduklarını sözüme ekliyorum. Çünkü onları böylece kokular, sesler, renkler gibi dış nesnelere, açlık, susuzluk, acı gibi bedenimize yükletilen başka duyumlardan ayırt etmek istiyorum. Sonra bunların hayvan ruhlarının herhangi bir hareketiyle meydana geldiğini, beslendiğini, ve takviye edildiğini de ekliyorum. Bunu yapmaktaki amacım ruha yükletilen ve ruhun heyecanları diyebileceğimiz iradelerimizden ayırt etmektir. İkinci amacım da onların son ve yakın sebeplerini açıklamak, böylece bundan sonra da onları öteki duyumlardan ayırt etmektir. Madde 30. Ruh bedenin bütün bölümlerine ayrılmazca birleşmiştir. Fakat bütün bu şeyleri tam olarak anlamak için ruhun gerçekten bütün bedene ayrılmaz şekilde birleşmiş olduğunu bilmemiz gerekir. Beden organlarının sıkıca birbirine bağlı olması, bedenin de bir veya herhangi bir tarzda bölünmez olması dolayısıyla içlerinden birinin atılmasının bütün bedeni işlemez duruma getirmesi sebebiyle ruh, bedenin başka bölümlerinin dışında ya da beden bölümlerinin birinin içinde bulunur denemez. Çünkü ruh öyle bir tabiatta yaratılmıştır ki ne uzamla, ne boyutlarla, ne de bedeni oluşturan maddelerin başka özellikleriyle hiçbir ilişkisi yoktur. Yalnız beden üyelerinin bütün hepsiyle ilişkisi vardır. Böylece bir ruhun yarısını veya üçte birini ve ne de herhangi bir uzamı kapladığını kavramak imkansızdır. Dolayısıyla da bedenin bir bölümü kesildiği zaman ruh da beden gibi daha küçük olmaz. Fakat beden organlarının topluluğu bozulduğu zaman bedeni terk eder. Madde 31. Beyinde küçük bir bez vardır. Ruh bedenin başka bölümlerinden çok özellikle bu bölümünde, yani bu bezle fonksiyonlarını yerine getirir. Yine şu noktaları bilmeye ihtiyaç vardır. Her ne kadar ruh bütün bedenle birleşmiş olsa da bununla birlikte başka bölümlerinden çok bir bölümünde özellikle fonksiyonları yerine getirir. Çoğunluk tarafından bu bölümün beyin ya da belki de kalp olduğu sanılır. Bu inancın sebebi de duyu organlarının beyne bağlanmış olmasının yanında tutkuların kalpte hissedilmesidir. Fakat şeyleri dikkatlice inceleyince şunu apaçık gördüğümü sanıyorum ki ruhun doğrudan doğruya fonksiyonlarını gerçekleştirdiği organ hiç de kalp değildir. Hatta beynin tamamı da değildir. Sadece beynin en iç bölümlerinden biridir. Bu da pek küçük bir bezdir. Gland. Bu bez, beyin maddesinin ortasında bulunur ve beynin ön kovuklarında bulunan hayvan ruhlarıyla arka kovuklarında bulunan hayvan ruhları arasındaki akıntıları sağlayan boru üstünde o şekilde asılı bulunur ki en ufak hareketler ruhların akıntısını değiştirmeye çok etki edebilir. Karşılıklı olarak da ruhların akışında oluşan en ufak değişmeler bu bezin hareketlerini değiştirir. Madde 32. Bu bezin ruhun başlıca merkezi olduğu nasıl biliniyor? Ruh bütün bedende fonksiyonlarını doğrudan doğruya yerine getirmek için bu bezden başka bir yer bulamaz. Beni buna inandıran sebep de şudur. Beynimizin başka bütün bölümlerinin çift olduğunu görüyorum. Nitekim iki elimiz, iki kulağımız vardır. Sonra da bütün duyu organları çifttir. Madem ki bizde aynı şeyin aynı zamanda ancak basit bir düşüncesi vardır, o halde iki gözden gelen, iki hayalin ya da başka duyuların çift organları yoluyla gelen izlenimlerin iki nesne göstermemesi için ruha varmadan önce bir tek hayal veya izlenim halinde bir araya gelecekleri bir yerin olması gerekir. Böyle bir bölgenin bulunma zorunluluğu vardır. Böylece bu hayallerle başka izlenimlerin beyin kovuklarını dolduran ruhlar aracılığıyla bu bezde birleştikleri kolayca anlaşılır. Bu hayallerle bu izlenimlerin bu şekilde birleşebileceği başka hiçbir yer mevcut değildir. Sonuç olarak onlar bu bezde birleşirler. Madde 33. Tutkuların merkezi kalpte değildir. Ruh tutkuları kalpte duyar diye düşünenlerin kanısına gelince, bu da asla önemli bir kanı değildir. Çünkü bu kanı tutkuların kalpte bazı değişme ve bozukluklar hissettirmesi olayı üzerine kurulmuştur. Bu değişme ancak beyinden kalbe doğru inen küçük bir sinir aracılığıyla kalpte hissedilir. Nitekim ayak sinirleri aracılığıyla acı ayakta hissedildiği gibi, yıldızlar da ışıklar ve sinirler aracılığıyla gökteymiş gibi hissedilir. O suretle ki ruhumuz yıldızları görmek için gökte olmak zorunda olmadığı gibi ihtiraslarını hissetmek için de fonksiyonlarını kalpte icra etmek zorunda değildir. Madde 34. Ruhla beden birbirlerine karşı nasıl etkide bulunur? O halde burada ruhun başlıca merkezinin beynin ortasında bulunan küçük bezde bulunduğunu, oradan da ruhlar, sinirler ve hatta ruhların izlemelerine katılarak onları atar damar yoluyla bütün üyelere taşıyabilen kan aracılığıyla bedenin bütün geri kalan bölümlerine yayıldığını kabul edelim. Bedenimizin makinesi hakkında söylenenleri hatırlayalım. Yani sinirlerin küçük iplikleri vücudun tüm bölümlerine öyle dağılmıştır ki duyu nesnelerinin bedende yarattığı çeşitli hareketler dolayısıyla bunlar beynin gözeneklerini açarlar, bu da beynin boşluklarında bulunan can ruhlarının kaslara çeşitli biçimlerde girmesine neden olur. Bu yolla bunlar uzuvları mümkün tüm değişik biçimlerde hareket ettirirler. Burada ekleyelim ki ruhun esas merkezi olan küçük bez, bu can ruhlarını içeren boşlukların arasına öyle asılıdır ki, can ruhları tarafından nesnelerdeki duyulur çeşitlilik kadar değişik şekillerde hareket ettirilebilir. Ama bu bez ruh tarafından da çeşitli biçimlerde hareket ettirilir. Ruhun öyle bir doğası vardır ki çok çeşitli izlenimleri alır, yani bu bezde meydana gelen hareketlerin sayısı kadar değişik algılar edinir. Karşılığında yine aynı şekilde bedenin makinesi öyle oluşturulmuştur ki, sadece bu bez hareket ettirilince o kendisini çevreleyen can ruhlarını beynin gözeneklerine doğru iter, onlar da bunları sinirler aracılığıyla kaslara gönderip bu yolla organları hareket ettirirler. Madde 35. Nesnelerin izlenimlerinin beynin ortasındaki bezde nasıl bir araya geldiğine örnek. Örneğin bir hayvanın bize doğru geldiğini görürsek, onun bedeninden yansıyan ışık her bir gözümüzde bir tane olmak üzere iki görüntü resmeder. Bu iki görüntü optik sinirler aracılığıyla beynin boşluklarına bakan iç yüzeyinde iki ayrı görüntü oluşturur. Sonra oradan bu boşlukları dolduran can ruhları vasıtasıyla bu iki görüntü küçük beze doğru o şekilde yayılır ki görüntülerden birinin her noktasını meydana getiren hareket bu hayvanın aynı bölümünü gösteren diğer görüntünün noktalarını oluşturan hareketin bezde yöneldiği aynı noktaya doğru gider. Bu yolla beyindeki iki görüntü bezde tek görüntü meydana getirir. Bezde doğrudan ruh üzerinde etkide bulunarak ona bu hayvanın şeklini gösterir. Madde 36. Tutkuların ruhta nasıl uyandırıldığına örnek. Bu görüntü çok garip ya da çok korkunçsa, yani daha önce bedene zararı dokunmuş şeylerle ilgisi varsa, daha önce kendimizi savunarak mı yoksa kaçarak mı güvence altına almış olduğumuza göre bu ruhta kaygı tutkusunu, sonra da yüreklilik tutkusunu ya da korku veya dehşet tutkularını uyandırır. Bu hal insanlarda kısmen sırtını dönüp kaçmak için bacakları kımıldatmaya yarayan sinirlere ve kısmen de kalp deliklerini genişleten ya da daraltan veya kalbe kanın gönderildiği diğer bölümleri hareket ettiren sinirlere gider. Bu kan kalpte olağan başka bir şekilde genleştiği için kalp beyne korku tutkusunu beslemeye ve kuvvetlendirmeye uygun olan, yani beynin gözeneklerini açık tutmaya yarayan can ruhlarını gönderir. Bu gözenekler kalbin deliklerini daraltmaya yarayan küçük sinirlerle bağlantılı olduğundan ruhun bu tutkuyu esas olarak kalpteymiş gibi hissetmesine neden olur. Madde 37. Tutkuların hepsine nasıl can ruhlarının bir harekete neden oluyormuş gibi görünür. Esas itibarıyla tüm tutkulara beyin boşluklarında bulunan can ruhları sebep olur. Can ruhları akışlarını kalbin kulakçıklarını genişletmeye ya da daraltmaya yarayan sinirlere ya da başka bölümlerdeki kanın kalbe doğru itilmesine veya aynı tutkuyu hangi şekilde olursa olsun beslemeye yarayan sinirlere doğru yaparlar. Buradan yola çıkarak onları tanımlarken neden tüm tutkulara can ruhlarının özel bir hareketinin neden olduğunu söylediğim açıkça anlaşılabilir. Madde 38. Tutkulara eşlik eden ve ruha bağlı olmayan beden hareketlerine örnekler. Aynı şekilde bu can ruhlarının kalp sinirlerine doğru yaptığı akış, epifiz bezine ruha korkunun yerleşmesine sebep olan hareketi vermek için yeterlidir. Aynı şekilde sadece kaçmak için bacakları kımıldatmaya yarayan sinirlere doğru bazı can ruhlarının aynı zamanda gitmesi aynı bezde başka bir harekete sebep olur. Ruh bu yolla bu kaçışı hisseder ve anlar. Böylece bedende ruhun katılımı olmaksızın yalnız organların düzenlenişiyle bu şekilde uyarılabilir. Madde 39. Aynı sebep değişik insanlarda nasıl değişik tutkular uyandırır? Korkunç bir nesnenin mevcudiyeti epifiz bezi üzerinde bazı insanlarda korkuya sebep olur, bazılarında cesaret ve atılganlık uyandırabilir. Bunun nedeni tüm beyinlerin aynı şekilde düzenlenmemiş olmasıdır. Bazılarında korku uyandıran bezdeki hareketin başkalarında can ruhlarının beyin gözeneklerine girmesine neden olmasıdır. Böylece beyin gözenekleri bu can ruhlarını kısmen bu kişilerin kendilerini savunması için ellerini kımıldatmaya yarayan sinirlere gönderir. Ve kısmen de bu savunmayı devam ettirmeye, bu savunma iradesine uygun olan can ruhlarını üretmek için kanı kalbe doğru itmeye gönderir. Madde 40. Tutkuların başlıca etkisi nedir? Belirtmek gerekir ki tüm tutkuların insanlardaki başlıca etkisi onların ruhunu bu tutkuların daha önce bedenlerini hazırladığı şeyleri istemeye teşvik etmektir. Öyle ki korku hissi kaçmayı ve cesaret hissi mücadele etmeyi istemeyi teşvik eder. Madde 41. Ruhun bedene göre iktidarı nedir? İrade doğası gereği özgürdür. Asla zorlanamaz. Ruhta ayırt ettiğim iki tür düşünceden bazıları eylemlerdir, yani ruhun istemleridir. Diğerleri ise bu kelime her türlü algıyı içeren en genel anlamında alındığında tutkularıdır. Eylemler mutlak surette onun iktidarındadır ve beden tarafından ancak dolaylı olarak değiştirilebilir. İkincilerse tam tersine mutlak surette onları üreten eylemlere bağlıdır. Ruh tarafından ruhun kendisinin onların sebebi olması hariç dolaylı olarak değiştirilebilirler. Böylece ruhun tüm faaliyetleri şundan ibarettir. Onun sadece bir şey istemesi sımsıkı birleşik olduğu bezin bu iradeyle ilişkili etkiyi üretmesi için gerekli şekilde hareket etmesine neden olur. Madde 42. Hatırlanmak istenen şeyler bellekte nasıl bulunur? Ruh bir şeyi hatırlamak istediğinde bu irade bezin ard arda değişik yönlere doğru eğilerek can ruhlarını hatırlamak istenen nesnenin beyinde bıraktığı bölgeyle karşılaşıncaya kadar beynin çeşitli bölgelerine doğru itmesine neden olur. Bu izler beynin gözeneklerinden başka bir şey değildir. Can ruhları daha önce bu nesnenin mevcudiyeti sebebiyle buradan aktıklarından bu gözenekler de kendilerine doğru gelen can ruhlarıyla aynı biçimde açılmak için diğer gözeneklere nazaran büyük bir kolaylık kazanmışlardır. Öyle ki bu can ruhları bu gözeneklerle karşılaştıklarında diğerlerine göre bunların içine daha kolay girerler. Bu yolla bezde bu ruha nesneyi gösteren ve hatırlamak istediği nesnenin bu olduğunu bildiren özel bir harekete yol açarlar. Madde 43. Ruh nasıl hayal edebilir, dikkatli olabilir ve bedeni hareket ettirebilir? Daha önce hiç görülmemiş bir şey hayal edilmek istendiğinde bu irade bezi can ruhlarını beynin gözeneklerine doğru itmek için gereken şekilde ittirme gücüne sahiptir. Bu sayede gözeneklerin girişlerinde bu şeyin görüntüsü mümkün olur. Böylece dikkatimizi belli bir zaman boyunca aynı şeyi gözden geçirmek için sabitleme isteği duyarız. İrademiz belli bir zaman boyunca bezi aynı yöne doğru eğilmiş tutar. Yine böylece yürümek ya da bedeni başka bir şekilde hareket ettirmek istediğimizde bu irade bezin can ruhlarını bu etkiyi doğurmaya yarayan kaslara doğru iter. Madde 44. Her irade doğal olarak bezin bir hareketiyle birleşiktir. Ama hüner ve alışkanlıkla onu başka hareketlere ekleyebiliriz. Örneğin gözlerimizi çok uzaktaki bir nesneye bakacak duruma getirmek istediğimizde bu irade göz kapaklarının genişlemesine sebep olur. Çok yakındaki bir nesneye bakmak istediğimizde aynı irade onların daralmasına sebep olur. Sadece göz kapaklarını genişletmeyi istersek bunun iradesine sahip olmak boşunadır. Bu şekilde onları genişletemeyiz. Çünkü doğa can ruhlarını göz sinirlerine doğru göz kapaklarını genişletmek ya da daraltmak için gerekli olan biçimde itmeyi sağlayan hareketi genişletip daraltma iradesine değil, uzaktaki ya da yakındaki nesnelere bakma iradesine bağlamıştır. Benzer şekilde konuşurken ancak söylemek istediğimizin anlamını düşündüğümüzde bu dilimizi ve dudaklarımızı onları aynı sözleri söylemek için gereken biçimde kıpırdatmayı düşündüğümüz duruma göre çok daha kolay, çok daha çabuk hareket ettirmemizi sağlar. Çünkü konuşmayı öğrenirken kazandığımız alışkanlık, bez aracılığıyla dilin ve dudakların hareket ettirilmesi şeklindeki ruh eylemine değil, bu hareketleri takip eden sözlerin anlamlarına bağlıdır. Madde 45. Ruhun tutkuları bakımından iktidarı nedir? Tutkularımız irademizin eylemi tarafından doğrudan ne uyarılabilir ne de yok edilebilir. Sahip olmak istediğimiz tutkularla birleşmeleri adet olan ve ortadan kaldırmak istediklerimizle zıt olan şeylerin zihinde canlandırılmasıyla dolaylı olarak uyarılabilir ya da yok edilebilir. Böylece kendimizde yüreklilik uyandırmak ve korkuyu yok etmek için bunun iradesine sahip olmak yeterli değildir. Ama tehlikenin büyük olmadığına, savunmada kaçmaktan daha fazla güvenlik olduğuna, galip gelmiş olmaktan zafer ve neşe elde edileceğine, aksine kaçmış olmaktan üzüntü ve utanç duyulacağına ve benzer şeylere bizi inandıracak sebepleri, nesneleri ya da örnekleri düşünmeye çalışmak gerekir. Madde 46. Ruhun tutkularına bütünüyle hakim olmasını engelleyen sebep nedir? Tutkuların çabucak değişmesini ya da durmasını engelleyen özel bir sebep vardır. O da şudur. Tutkuların neredeyse hepsine kalpte ve dolayısıyla tüm kanda ve de can ruhlarında meydana gelen bir duygu eşlik eder. Bu duygu kesilinceye kadar tutkular düşüncemizde mevcut kalırlar. Tıpkı duyulur nesnelerin duyu organlarımıza etki ettiği sürece düşüncemizde mevcut olmaları gibi. Böylece ruh dikkatini kuvvetle başka bir şeye vermek, büyük bir sesi işitmekten ya da küçük bir ağrıyı hissetmekten kendini alabilir. Ama gök gürültüsünü duymaktan ya da eli yakan ateşi hissetmekten aynı şekilde kendini alamaz. Böylece ruh kolayca küçük tutkuların üstesinden gelebilir. Ama kanın ve can ruhlarının hareketi yatışmadıkça şiddetli ve kuvvetli tutkuların üstesinden gelemez. Bu duygu ya da hareketlilik devam ettiği sürece iradenin yapabileceğinin en çoğu onun etkilerine boyun eğmemek ve tutkunun bedeni hazırladığı birçok hareketi engellemektir. Örneğin öfke eli vurmak için kaldırırsa irade onu çoğu kez tutabilir ya da korku bacakları kaçmaya teşvik ederse irade onları durdurabilir. Madde 47. Ruhun aşağı bölümüyle yüksek bölümü arasında meydana geldiği hayal edilen mücadeleler nedir? Ruhun duyusal denilen aşağı bölümüyle ussal olan yüksek bölümü arasında ya da doğal arzularla irade arasında hayal edilmesi adet olan tüm çarpışmalar bedenin can ruhlarıyla ruhun iradesi arasındaki karşıtlıktan ibarettir. Bizde yalnızca tek bir ruh vardır. Ve bu ruhun içinde çeşitli bölümler yoktur. Duyusal olan aynı ruh aynı zamanda ussaldır da ve tüm arzuları da iradelerdir. Buradaki hata ruhun işlevlerinin bedeninkilerden iyi ayrılmamış olmasından ileri gelir. Halbuki bedene yalnızca aklımıza karşı olduğu görülen şeyleri yüklemek gerekir. Madde 48. Herkes kendi ruhunun gücünü ve zayıflığını çarpışmaların sonucuna göre tanıyabilir. Zira iradeleri doğal olarak tutkuları en kolay yenebilenler ve tutkulara eşlik eden beden hareketlerini durdurabilenler en güçlü ruha sahip olanlardır. Ama güçlerini sınayamayan ruhlar vardır Çünkü iradelerini kendi silahlarıyla savaştırmak yerine iradeyi bazı tutkuların direnmek için sağladığı silahlarla çarpışmaya sokarlar. Ruhun kendi silahları olarak adlandırdıkları iyinin ve kötünün bilgisine ilişkin kararlı yargılar ve iradenin yaşamdaki eylemlerini bunlara göre yürütmeye karar vermiş olmasıdır. Bütün ruhlar içinde en zayıf olanlar iradesi belli yargıları böyle izlemeye karar vermeyip sürekli birbirine zıt olan mevcut tutkulara kapılıp sürüklenenlerdir. Bu zıt tutkular ruhu sırayla kendilerinden tarafa çeker ve onu kendine karşı çarpışması için kullanırlar. Ruhu olabilecek en acınacak hale düşürürler. Böylece korku ölümü ancak kaçmakla kendisinden sakınılabilecek son derece büyük bir kötülük olarak gösterdiğinde, öte taraftan ihtiras da bu kaçışı ölümden beter bir yüz karası olarak gösterir. Bu iki tutku iradeyi değişik biçimlerde tahrik eder. İrade bir ona bir diğerine uyarak sürekli kendi kendiyle çatışır. Böylece ruhu köle ve mutsuz kılar. Madde 49. Hakikatin bilgisi olmaksızın ruhun gücü yeterli değildir. Doğrusu tutkularının kendilerine buyurduklarından başka bir şey istemeyecek kadar zayıf ve kararsız olan çok az insan vardır. Çoğunun eylemlerinin bir kısmını kendilerine göre düzenledikleri kararlı yargıları olur. Bu yargılara ne kadar riayet ettiklerine ve kendilerini zorlayan mevcut tutkulara ne kadar direnebildiklerine göre ruhlarının güçlü ya da zayıf olduğunu söyleyebiliriz. Ama yine de yanlış bir kanaatten kaynaklanan kararla yalnızca hakikatin bilgisi üzerine dayanan kararlar birbirinden büyük farklar gösterir. Çünkü sonuncuları takip edersek bunlardan asla üzüntü ve pişmanlık duymayacağımıza eminizdir. Oysa yanlış olduklarını keşfettiğimizde birincileri takip etmiş olmaktan her zaman pişmanlık ve üzüntü duyarız. Madde 50. İyi yönetildiğinde tutkuları üzerinde mutlak bir iktidar kazanamayacak kadar zayıf bir ruh yoktur. Epifiz bezinin her hareketi hayatımızın başlangıcından beri doğal olarak düşüncelerimizin her biriyle birleşmiş gibidir. Bu hareketin alışkanlıkla başka düşüncelere bağlanabildiğini bilmek burada yararlıdır. Tecrübenin bezle hareketlere yol açan sözlerde gösterdiği gibi bu hareketler sözler ağızdan çıktıklarında doğanın tesis ettiği düzene göre sadece harflerinin şekillerini gösterir. Yine de seslerini duymuş ve harflerini görmüş olduğumuzda onların anlamlarını düşünerek kazandığımız alışkanlıkla harflerin şekillerden ya da hecelerden ziyade anlamını kavrarız. Yine şunu da bilmek yararlıdır. Daha önce iştahla yenilen bir yemeğin içinden beklenmedik pis bir şey çıktığı zaman bu karşılaşmanın yarattığı hayret beynin düzenlenişini öyle değiştirir ki bundan sonra o yiyeceğe ancak tiksintiyle bakılabilir. Ve aynı şey hayvanlarda da görülebilir. Zira hayvanlarda belki hiçbir düşünce olmamasına rağmen bizde tutkulara yol açan can ruhlarının tüm hareketleri onlarda da vardır. Ama bunlar onlarda bizde olduğu gibi tutkuya yol açmak yerine tutkulara eşlik eden sinir hareketlerini beslerler. Böylece bir köpek bir keklik gördüğünde doğal olarak ona doğru koşmaya sürüklenir ve bir tüfek ateşlendiğinde bu ses onu kaçmaya teşvik eder. Fakat av köpekleri öyle eğitilirler ki keklik görmeleri onların durmasına ve ateş edilmesi de kekliğe doğru koşmasına neden olur. Yani akıldan yoksun hayvanlarda bile birazcık maharetle beynin hareketleri değiştirilebiliyorsa açıktır ki bu insanlarda çok daha iyi yapılabilir. Hatta en zayıf ruhlu kimseler bile eğer tutkuları terbiye etmek ve yönetmek için yeterince uğraşırsa tüm tutkuları üzerinde mutlak bir egemenlik elde eder. İkinci bölüm. Tutkuların sayısı düzeniyle ilk altısının açıklaması. Madde 51. Tutkuların ilk nedeni nedir? Ruhun tutkularının en son ve en yakın nedeninin can ruhlarının beynin ortasındaki bezi hareket ettiren tahrikten başka bir şey olmadığını biliyoruz. Ama bu onları birbirinden ayırt edebilmek için yeterli değildir. Tutkuların kaynaklarını araştırmak ve ilk nedenlerini incelemek gerekir. Şimdi her ne kadar tutkulara kimi zaman şu ya da bu nesneyi kavramaya karar veren ruhun eylemi ve neşeli hissedildiğinde olduğu gibi beyinde tesadüfen karşılaşılan izlenimler neden olsa da, tutkuların hepsine duyuları hareket ettiren nesneler de yol açabilir ve bu nesneler onların daha olağan ve asli nedenleridir. Buradan şu çıkar, tutkuların hepsini tespit etmek için bu nesnelerin tüm etkilerini gözden geçirmeliyiz. Madde 52. Tutkular ne işe yarar ve nasıl sayılabilir? Şunu belirteyim ki duyuları hareket ettiren nesnelerin bizde değişik tutkulara yol açmasının sebebi nesnelerin kendilerinde bulunan çeşitlilik değil, sadece bunların bize zarar verebildikleri ya da yarar sağlayabildikleri değişik biçimler ve bizim için taşıdıkları önemdir. Tüm tutkuların hizmeti yalnız şundan ibarettir. Tutkular ruhu doğanın bize yararlı olduğunu kabul ettirdiği şeyleri istemeye ve bu iradeyi sürdürmeye elverişli kılar. Bu nedenle tutkuları saymak için sadece sırayla duyularımızın nesneleri tarafından bizim için önem taşıyan kaç değişik şekilde hareket ettirildiklerini incelemek gerekir. Burada başlıca tutkuların sayımını yapacağım. Madde 53. Hayranlık. Bir nesneyle ilk karşılaşma bizi şaşırttığında ve onun yeni olduğu ya da farklı olduğu yargısına vardığımızda bu durum bizim ona hayran olmamıza ve sonuç olarak hayrete düşmemize neden olur. Biz hiçbir şekilde bu nesnenin bize faydalı olup olmadığını bilmeden önce vuku bulabileceği için bana öyle geliyor ki hayranlık tüm tutkuların ilkidir. Bu tutkunun zıttı da yoktur. Çünkü kendini bize sunan nesne kendisinde bizi şaşırtacak bir şey taşımıyorsa bizi kesinlikle heyecanlandıramaz ve onu tutkuya kapılmadan düşünürüz. Madde 54. Değer verme ve hörgörü, yüce gönüllülük ya da gurur, alçak gönüllülük ya da alçaklık. Bir nesnenin küçüklüğüne veya büyüklüğüne hayran olmamıza göre hayranlık değer verme ve hörgörüye bağlanmıştır. Böylece kendimize değer verebilir ya da küçük görebiliriz. Ruh yüceliği, gurur, alçak gönüllülük, alçaklık tutkuları ve alışkanlıkları buradan gelir. Madde 55. Hürmet ve küçümseme. İyilik ya da kötülük yapabilme gücüne sahip özgür nedenler olarak düşündüğümüz, başka nesnelere değer verdiğimiz ya da onları hor gördüğümüz zaman değer vermeden hürmet ve basit hor görmeden küçümseme doğar. Madde 56. Sevgi ve nefret. Şimdi önceki tüm tutkular bizde biz bu tutkulara neden olan nesnenin iyi mi kötü mü olduğunu hiçbir şekilde anlamadan uyandırılabilir. Ama bir nesne bize kendi bakımımızdan iyi olarak yani bize faydalı olarak sunulduğunda bu bizim onun için sevgi duymamıza neden olur. Bize kötü olarak ya da zararlı olarak sunulduğunda ise bu bizde nefret uyandırır. Madde 57. Arzu. İyiye ve kötüye dair aynı değerlendirmelerden tüm diğer tutkular doğar ama onları sıraya koymak için zamanları ayırıyorum. Tutkuların bizi şimdiden, geçmişten ziyade geleceğe bakmaya ittiğini göz önüne alarak arzuyla başlıyorum. Zira sadece henüz sahip olmadığımız bir iyiyi elde etmeyi ya da başımıza gelebileceğine hükmettiğimiz bir kötüden kaçmayı arzuladığımızda değil, ayrıca yalnızca bir iyinin korunmasını ya da bir kötünün yokluğunu dilediğimizde de apaçıktır ki tutku her zaman geleceğe bakar. Madde 58. Umut, kaygı, kıskançlık, güvenlik ve umutsuzluk. Bu tutkunun bizde uyanması için bir iyinin elde edilmesinin ya da bir kötüden kaçılmasının mümkün olduğunu düşünmek yeterlidir. Ama bundan başka arzu denen şeyi elde etmenin ne kadar mümkün olduğunu gözden geçirdiğimizde bunun gayet mümkün olduğunu gösteren şey bizde umuda yol açar. Pek imkan dahilinde olmadığını gösteren şey de bizde bir tür kıskançlık olan kaygıya yol açar. Umut aşırı olduğunda doğası değişir ve güvenlik ya da güvence diye adlandırılır. Tam tersine aşırı derecede korku umutsuzluk halini alır. Madde 59. Kararsızlık, cesaret, atılganlık, rekabet, korkaklık ve dehşet. Beklediğimiz olay kesinlikle bize bağlı olmasa da yine bu şekilde umut edebilir ve kaygı duyabiliriz. Ama bize bağlıymış gibi temsil edildiği zaman araçların seçiminde ya da olayın icrasında güçlük olabilir. Bu durumda ilkinden bizi düşünüp taşınmaya ya da tavsiye almaya hazırlayan kararsızlık doğar. İkincisinin karşısında cesaret yer alır. Yarışma da bunun bir türüdür. Ödleklik cesaretin, korku ve dehşetse gözü pekliğin zıttıdır. Madde 60. Vicdan azabı. Kararsızlıktan kurtulamadığımız halde bir eylemde bulunmaya karar verirsek bu vicdan azabı doğurur. Bu tutku daha öncekiler gibi gelecek zamanla değil, şimdiki ya da geçmiş zamanla ilgilidir. Madde 61. Neşe ya da keder. Bize ait olarak temsil edilen bir iyilik ya da kötülük söz konusu olduğunda, içinde bulunduğumuz anla ilgili iyiliğin göz önünde tutulması bizde neşe, kötülüğün göz önünde tutulması ise keder uyandırır. Madde 62. Alay, haset, acıma. Bu iyilik ya da kötülük bizim için başka insanlara ait olarak temsil edildiğinde onları bunlara layık ya da liyakatsız diye değerlendirebiliriz. Bunları layık diye değerlendirdiğimizde bu bizde neşeden başka bir tutku uyandırmaz. Çünkü şeylerin olmaları gerektiği gibi vuku bulduklarını görmek bizim için iyidir. Yalnız şöyle bir fark var. İyilikten kaynaklanan neşe ciddidir. Oysa kötülükten kaynaklanan neşeye gülme ve alay eşlik eder. Madde 63. Kendinden memnunluk ve pişmanlık. Hem şimdiki hem de geçmiş iyiliğin ve kötülüğün nedenini irdeleyebiliriz. Bizzat kendimiz tarafından yapılmış olan iyilik, bize tüm tutkuların en tatlısı olan içsel bir memnuniyet ve tatmin verir. Oysa kötülük en acı tutku olan pişmanlığa sebep olur. Madde 64. Lütuf ve minnet. Başkaları tarafından yapılmış olan iyilik bize yapılmış olmasa da onlar için lütufta bulunmamıza ve onlara onaylayarak bakmamıza neden olur. Eğer iyilik bize yapılmışsa lütfa bir de minnet ekleriz. Madde 65. Kızgınlık ve öfke. Aynı şekilde başkaları tarafından yapılan kötülük bizimle ilgili olmadığında yalnızca onlara kızgınlık duymamıza neden olur. Bizimle ilgili olduğundaysa aynı zamanda öfke de yaratır. Madde 66. Övünme ve utanç. Bizde olan iyilik ona dair başkalarının sahip olduğu kanıyla ilgili olduğunda bizde övünce sebep olur. Kötülükle ilişkili olduğunda utanç doğurur. Madde 67. İğrenme, üzüntü, sevinç. Bazen iyiliğin sürmesi bıkkınlığa ya da iğrenmeye neden olur. Oysa kötülüğün sürmesi hüznü ya da kederi azaltır. Nihayet geçmiş iyilikte üzüntüyü getirir ki bu da bir tür kederdir. Geçmiş kötülükse neşenin bir çeşidi olan sevinci ya da ferahlığı getirir. Madde 68. Tutkuların bu sayımı neden genel kabul görmüş sayımdan farklıdır? Bu sayımı şuradan çıkartıyorlar. Ruhun duyusal kısmında birini şehevi, diğerini fevri diye adlandırdıkları iki arzu ayırt ediyorlar. Oysa ruhta kısımları ayırmayı tanımadığım için bana öyle görünüyor ki onların söylediği ruhta birini arzulamak, diğeri ise sinirlenmek olan iki yeti olduğundan başka bir şey ifade etmez. Ruh aynı şekilde hayran olma, sevme, umut etme, korkma ve kendinde diğer tutkuları hissetme ya da tutkuların onu ittiği eylemleri yapma yetilerine sahip olduğundan bu kimselerin tutkuları neden şehvete ve öfkeye atfetmek istediklerini anlamıyorum. Madde 69. Yalnız 6 tane temel tutku vardır. Yalın ve ilk tutkuların sayısı çok fazla değildir. Zira sayımını yapmış olduklarımın hepsi gözden geçirildiğinde böyle olan yalnız 6 tutku olduğu fark edilir. Yani hayranlık, sevgi, öfke, arzu, neşe ve keder. Tüm diğerleri bu altısının bazılarının karışımıdır ya da bir türüdür. İşte bu yüzden çoklukları okuyucunun kafasını karıştırmasın diye burada ayrı ayrı ilk altısını ele alacağım. Sonra da tüm diğerlerinin ne şekilde bunlardan kaynaklandığını göstereceğim. Madde 70. Hayranlık üzerine tanımı ve nedeni. Hayranlık ruhun ani bir şaşkınlığıdır. Bu da onu kendisine nadir ve olağanüstüymüş gibi gelen nesneleri dikkatle irdelemeye götürür. Böylece bu tutkunun nedeni en başta bu nesneyi nadir ve dolayısıyla irdelenmeye layık olarak temsil eden beyindeki izlenimdir. Sonraki nedense bu izlenim dolayısıyla onun beyinde olduğu yere doğru büyük bir kuvvetle yönelen can ruhlarının bu izlenimi beyinde kuvvetlendirmesidir. Yine bir diğer nedeni, eğer bu izlenimi duyu organları oluşturmuşsa onlar tarafından devam ettirilmesi için duyu organlarını bulundukları durumda tutmaya yarayan kaslara bu izlenim tarafından hazırlanmış can ruhlarının akmasıdır. Madde 71. Bu tutkuyla ne kalpte ne de kanda bir değişiklik olur. Tutkunun şöyle bir özelliği vardır. Başka tutkularda olduğu gibi ona kalpte ya da kanda vuku bulan bir değişiklik eşlik ettiği görülmez. Bunun sebebi şudur. Nesnesi iyilik ya da kötülük değil de sadece hayranlık duyulan nesnenin bilgisi olduğundan bu tutkunun bedenin tüm iyiliğine bağlı kalp ya da kanla değil, duyu organlarının bulunduğu beyinle ilişkisi vardır. Madde 72. Hayranlığın kuvveti neden ibarettir? Hayret nedeniyle yani can ruhlarının hareketini değiştiren izlenimin beklenmedik meydana gelişi nedeniyle onun çok kuvvetli olmasına mani değildir. Hayret yalnız hayranlığa ait bir özelliktir. Öyle ki hayretle başka tutkularla karşılaşıldığında bunun sebebi hayranlığın bu tutkularla birleşmesidir. Hayranlığın kuvveti iki şeye dayanır. Yeniliğe ve neden olduğu hareketin ta başından beri çok güçlü olmasına. Şu da kesindir ki, yeni olan duyu nesneleri beyne dokunulmaya alışık olmadığı bazı bölümlerden temas eder ve bu bölümler sürekli bir hareketliliğin sertleştirdiği bölümlere göre daha yumuşak, daha gevşek olur. Bu yüzden bu nesnelerin beyinde sebep olduğu etki yüksek olur. Madde 73. Hayret nedir? Hayret, beynin gözeneklerinde bulunan can ruhlarının hayran olunan nesnenin izleniminin olduğu yere yönelmesidir. Öyle bir güce sahiptir ki, kimi zaman bunların hepsini oraya iter ve onların bu izlenimi korumasına neden olur. Genellikle hayret etmek diye adlandırılan şey işte budur. Bu yüzden hayret aşırı bir hayranlıktır. Aşırılıksa daima ancak kötü olabilir. Madde 74. Bütün tutkular neye yarar ve neye zarar verir? Bütün tutkuların yararı, bunların ruhta muhafaza edilmesi iyi olan ve aksi takdirde kolayca silinip gidecek olan düşünceleri kuvvetlendirmesidir. Yine bunların neden olabileceği kötülükse, bu düşünceleri lüzumundan fazla kuvvetlendirip muhafaza etmelerinden ya da üzerinde durulması iyi olmayan başka düşünceleri kuvvetlendirmelerinden oluşur. Madde 75. Hayranlık özel olarak neye yarar? Hayranlık konusu şöyledir. Hayranlık önceden bilmediğimiz şeyleri öğrenmemizi ve aklımızda tutmamızı sağlaması bakımından yararlıdır. Zira yalnızca bize olağanüstü görünene hayranlık duyarız. Ancak daha önce söylediğim gibi farklı olan şeyler bize böyle görünür. Zira onu olağanüstü diye adlandırmamızın sebebi de bu farktır. Diğer tutkular iyi ya da kötü görünen şeylerin fark edilmesini sağlar ama sadece nadir görülen şeyler için hayranlık duyarız. Bundan dolayı bu tutku için herhangi bir doğal eğilimi olamayanların genellikle son derece cahil olduğunu görürsünüz. Madde 76. Hayranlık tutkusu hangi bakımdan zarar verebilir, eksikliği nasıl tamamlanabilir ve aşırılığı nasıl giderilir? Çoğu kez fazla hayranlık duyarız, ya gözden geçirmeye pek az layık olan veya hiç layık olmayan şeyleri algılayarak şaşırırız. Oysa çok az hayranlık duyulması pek vaki değildir. Buysa aklın kullanılmasını ya tamamen ortadan kaldırır ya da aklı yolundan saptırır. İşte bu yüzden bizi bilimlerin elde edilmesine hazırladığı için bu tutkuya doğuştan belli bir eğilim duyarız. Yine de daha sonra kendimizi olabildiğince bundan kurtarmaya çalışmamız gerekir. Zira onun eksikliğini düşünceyle ya da özel bir dikkatle gidermek kolaydır. Öyle ki kendisini sunan şeyin bu zahmete değdiğine hükmettiğimizde irademiz, anlama yetimiz her zaman dikkati göstermeye zorlanır. Ama aşırı biçimde hayran olmayı engellemek için pek çok şeyin bilgisini edinmek zorundayızdır. En nadir ve en tuhafmış gibi görünen tüm şeyleri irdelemekten başka çare yoktur. Madde 77. En çok hayranlığa kapılanlar ne en aptal ne de en zeki olanlardır. Dahası her ne kadar sadece en aptal olanlar yaratılışları nedeniyle hayranlığa kapılmasalar da bu hal bu tutkuya en çok zeki olanların kapıldığı anlamına da gelmez. Madde 78. Aşırı hayranlık düzeltilmediği takdirde alışkanlığa dönüşebilir. Hayranlık uyandıran nadir şeylerle ne kadar çok karşılaşırsak bunlara hayranlık duymayı kesmeye o kadar çok alışırız. Bundan sonra karşımıza çıkma ihtimali olanların hepsinin bayağı olacağını düşündüğümüz için bu tutku hissedile hissedile azalacakmış gibi görünür. Aksine kendilerini sunan tüm başka nesneler bize azıcık yeni göründüler mi, ruhu onların üzerine yoğunlaşmaya yatkın kılan bir alışkanlık bırakırlar. Bu kişilerde yavaş yavaş her şeye hayranlık duyar hale gelirler, hiçbir öneme sahip olmayan şeylere bile. Madde 79. Sevginin ve nefretin tanımı. Sevgi ruhun bir heyecanıdır. Buna ruh canlarının hareketi neden olur. Ruhu kendisine uygun görünen nesnelerle isteyerek birleşmeye ve onlara katılmaya sevk eder. Yine nefret de ruhların neden olduğu bir heyecandır ve ruhu ona kendini zararlı sunan nesnelerden uzaklaşmak, ayrılmak istemeye sevk eder. Madde 80. İsteyerek birleşmek ya da ayrılmak nedir? İsteme kelimesiyle apayrı bir tutku olan ve geleceği ilgilendiren arzuyu değil, şu andan itibaren kendimizi sevdiğimiz bir şeyle birleşmiş olarak düşünmemizi sağlayan rızayı kastediyorum. Öyle ki bizim sadece bir parçası olduğumuzu ve sevilen şeyin de diğer parçası olduğunu düşündüğümüz bir bütün tahayyül ederiz. Bunun tersine nefrette tek başımıza kendimizi tiksinti duyduğumuz şeyden tamamen ayrı olarak görürüz. Madde 81. Şehvani sevgi ile müşfik sevgi arasında genellikle yapılan ayrım üstüne. Genellikle iki tür sevgi ayırt edilir. Bunlardan birisi müşfik sevgi olarak adlandırılır ve bizi sevilen kişinin iyiliğini istemeye teşvik eder. Diğeri ise şehvani sevgidir ve bizi sevilen şeyi arzulamaya iter. Ama bana öyle geliyor ki bu ayrım sevginin özüyle değil sadece sonuçlarıyla ilgilidir. Çünkü hangi mahiyette olursa olsun isteyerek herhangi bir nesneyle birleşir birleşmez onun iyiliğini isteriz. Yani aynı zamanda onun için uygun olduğuna inandığımız şeyleri de isteyerek ona katarız. Bu sevginin başlıca etkenlerinden biridir ama eğer ona sahip olmanın ya da onunla isteyerek olmak dışında başka bir şekilde olacak olmanın iyi olduğuna hükmedersek onu arzularız. Yine bu da sevginin en sıradan etkilerinden biridir. Madde 82. Böylesine farklı tutkular nasıl oluyor da sevgiden pay almaları bakımından uyuşuyorlar? Sevilebilecek nesnelerin çeşitliliği kadar sevgi türü vardır. Çünkü örneğin hırslı birinin şan şöhret, cimrinin para, sarhoşun içki, yabani bir herifin tecavüz etmek istediği kadın, onurlu bir insanın arkadaşı ya da sevgilisi, iyi bir babanın çocukları için duyduğu tutkular birbirinden çok farklı olsalar da sevgiden pay almaları bakımından benzerdir. Gel gelelim ilk dördünde sevgi ancak tutkuların bağlı olduğu nesnelere sahip olmak için vardır. Yoksa sadece başka özel tutkularla karışmış halde arzu duydukları bu nesnelerin kendileri için değil. Oysa iyi bir baba çocuklarına duyduğu sevgi öylesine saftır ki onlardan herhangi bir şey elde etmeyi arzulamaz. Ne onlara duyduğu başka türlü bir sahip olmalık ne de hali hazırdakinden daha sıkı biçimde onlarla birleşmek. Çoğu kez onların menfaatlerini kendisininkine tercih eder ve onları kurtarmak için kendini feda etmekten dahi çekinmez. Asil insanların arkadaşlarına duydukları muhabbet de aynı mahiyete sahiptir. Sevgililerine duydukları ise bu sevgiden çok pay alır ama diğer yapıdaki sevgiden de biraz pay alır. Madde 83. Basit düşkünlük, dostluk ve adanma arasındaki fark üstüne. Bana öyle geliyor ki akla uygun bir biçimde sevgiyi kendimize kıyasla sevdiğimizde biçtiğimiz değere göre türlere ayırabiliriz. Zira sevgimizin nesnesine kendimizden daha az değer verdiğimizde ona karşı sadece basit bir düşkünlüğümüz vardır. Kendimizde eşit değer verdiğimizde buna dostluk deriz. Daha çok değer verdiğimizde ise sahip olduğumuz tutku adanmadır. Böylece bir çiçeğe, bir kuşa, bir ata düşkünlüğümüz olabilir ama zihni dengemizi adam akıllı kaybetmediğimiz sürece sadece insanlar için dostluk duyarız. Ve insanlar öylesine bu tutkunun nesneleridir ki sevildiğimizi düşündüğümüz ve hakikaten soylu ve yüce gönüllü bir ruha sahip olduğumuz zaman ne kadar kusurlu olursa olsun kendisi için tam bir dostluk duyamayacağımız insan yoktur. Yüce gönüllülük daha sonra anlatılacaktır. Adanmaya gelince onun başlıca nesnesi şüphesiz en yüce tanrısallıktır, Tanrı'dır. Öyle ki layıkıyla bilip tanıdığımızda ona adanmaktan kendimizi alamayız. Ama insan kendinden çok daha fazla değer biçtiği zaman hükümdarına, ülkesine, şehrine hatta özel bir kimseye de kendini adayabilir. Fakat bu üç sevgi türü arasındaki fark esas itibarıyla etkilerinden ileri gelir. Zira kendimizi sevilen şeye kaynaşmış ve birleşmiş olarak gördüğümüz ölçüde öteki parçasını muhafaza etmek üzere onunla oluşturduğumuz bütünün en küçük parçasından vazgeçmeye daima hazır oluruz. Bunun neticesinde basit düşkünlük olur. Ama aksine adanmada sevilen şeyi kendimize öyle bir yeğleriz ki onu korumak için ölmekten dahi çekinmeyiz. Hükümdarlarını ya da şehirlerini savunmak için hatta bazen sadık oldukları şahıslar için kendilerini kesin bir ölümün kollarına bırakanlar bunun örnekleridir. Madde 84. Nefretin sevgi kadar çok türü yoktur. Nefret doğrudan sevgiye karşıt olsa da onda diğerindeki kadar çok tür yoktur. Çünkü isteyerek ayrıldığımız kötülükler arasında birleştiğimiz iyilikler arasında yaptığımız kadar ayrım yapmıyoruz. Madde 85. Hoşluk ve tiksinme üstüne. Bunların her ikisi de benzer olan dikkate değer tek bir ayrımdır. Bu ayrım hem sevginin hem nefretin nesnelerinin ruha ya dış duyular ya iç duyular ya da kendi aklı tarafından sunulabilmesinden ibarettir. Buradan iki tür sevgi doğar. İyi ve güzel şeylere sevgi. İki tür de nefret doğar. Kötü ve çirkin olan şeylere nefret. Madde 86. Arzunun tanımı. Arzu tutkusu ruhta can ruhlarının neden olduğu bir tahriktir. Öyle ki can ruhları ruhu uygun oldukları tasavvur ettiği şeyleri gelecekte istemek için hazırlar. Böylece sadece şimdi mevcut olmayan iyiliğin mevcut olmasını değil aynı zamanda mevcut olanın da korunmasını arzularız. Dahası hem halihazırda bizi etkileyen kötülüğün hem de gelecekte maruz kalabileceğimizi düşündüğümüz kötülüğün yokluğunu da isteriz. Madde 87. Arzu zıttı olmayan bir tutkudur. Skolastiklerde iyiliğin aranmasına yönelen tutkunun adına arzu denir. Genellikle iğrenme diye adlandırılan ve kötülükten kaçmaya yönelik tutkunun karşısına konduğunu biliyorum. Ama eksikliği bir kötülük olmayacak herhangi bir iyilik olmadığı ya da eksikliği bir iyilik olmayacak müspet bir şey olarak düşünülen herhangi bir kötülük olmadığı için, örneğin zenginliği ararken zorunlu olarak yoksulluktan kaçtığımız, hastalıktan kaçarken sağlığın peşine düştüğümüz gibi, bana öyle geliyor ki iyiliği aramaya ve onun tersi olan kötülükten kaçmaya bizi yönelten şey daima aynı harekettir. Madde 88. Arzunun farklı türleri nelerdir? Aradığımız nesneler ne kadar çeşitliyse arzuyu da o kadar farklı türe ayırmak gerekir. Çünkü örneğin bir bilme arzusunun başka bir şey olmayan merak, şan, şeref arzusundan çok farklı olduğunu görürüz. Bu da intikam arzusundan farklıdır gibi. Ama burada arzunun sevgi ve nefretin türleri kadar türü olduğunu ve en dikkate değer olanın boşluktan, tiksintiden doğanlar olduğunu bilmek yeterlidir. Madde 89. Tiksinmeden doğan arzu nedir? Daha önce söylemiş olduğum gibi iyiyi aramaya yönelten arzuyla ona zıt olan kötülükten kaçmaya yönelten arzu bir ve aynı şeydir. Ancak hoşluktan doğan arzu tiksinmeden doğan arzudan çok farklıdır. Zira hakikaten birbirine zıt olan boşluk ve tiksinme bu arzulara nesne hizmeti gören iyi ve kötü olmayıp sadece ruhu çok farklı iki şeyi aramaya yatkın kılan ruhun iki heyecanıdır. Yani tiksinme ruha ani ve beklenmedik bir ölümü temsil etmek üzere bize doğa tarafından verilmiştir. Madde 90. Hoşluktan doğan arzu nedir? Aksine hoşluk, hoşa giden şeylerden alınan zevki insana ait tüm nimetlerin en büyüğü olarak göstermek için değil, doğa tarafından özellikle yaratılmıştır. Bu da bu zevki şevkle arzu etmemize neden olur. Farklı türlerde hoşluklar olduğu ve bunlardan doğan arzuların hepsinin eş derecede kuvvetli olmadığı doğrudur. Doğa beynimize bazı izlenimler yerleştirmiştir. Bu izlenimler belli bir yaşta kendimizi eksikli ve sanki diğer cinsten birinin diğer yarısı gibi hissetmemize neden olur. Öyle ki bu yarının elde edilmesi doğa tarafından belli belirsiz olarak tahayyül edilebilir, tüm nimetlerin en büyüğü gibi gösterilir. Bu diğer cinsten pek çok kişi görmemize rağmen bu yüzden onlardan birçoklarını aynı anda arzu etmeyiz. Çünkü doğa bizi bir yarıdan fazlasına ihtiyacımız olduğunu hayal etmeye itmez. Ama bir tanesinde diğerlerinde gördüklerimizden daha fazla hoşa giden bir şey fark ettiğimizde doğa bütün eğilimi yalnızca o kişi için hissetmek üzere belirler. Ve işte bu şekilde hoşluktan doğan bu eğilim ya da arzu genellikle sevgi tutkusundan daha çok aşk olarak tanımlanır. Bundan ötürü daha tuhaf etkileri vardır ve romancılarla şairlere ana konularını sağlayan işte budur. Madde 91. Neşenin tanımı. Neşe ruhun hoş bir heyecanıdır. Beyindeki izlenimlerin ona kendisininmiş gibi sunduğu iyiliğe sahip olmaktan ruhun duyduğu zevkten ibarettir. İyiden duyulan zevk bu heyecandan ibarettir diyorum. Zira gerçekten de ruh sahip olduğu tüm iyiliklerden başkaca bir semere almaz. Kendisinden zevk duymadığı herhangi bir iyiliğin hiç sahip olmadığı bir iyilikten zevk bakımından farkı yoktur. Madde 92. Kederin tanımı. Keder nahoş bir rehavettir. Ruhun kötülükten veya beynin izleniminin ona kendisine aitmiş gibi temsil ettiği eksiklikten duyduğu rahatsızlıktır, sıkıntıdır. Bir de zihinsel keder vardır ki kendisi bir tutku olmasa da ona illa bir tutku eşlik eder. Madde 93. Bu iki tutkunun nedenleri nedir? Zihinsel neşe ya da zihinsel keder bu şekilde bir tutku olan neşe ya da keder uyandırdığında bunların nedeni gayet açıktır. Bunların tanımlarından neşenin bir iyiye sahip olma kanaatinden, kederinse bir kötülüğe ya da eksikliğe sahip olma kanaatinden doğduğu görülür. Madde 94. Bu tutkular yalnızca bedeni ilgilendiren iyilik ve kötülükler tarafından nasıl uyandırılır ve gıdıklanma ve acı neden oluşur? Sağlığımız yerindeyken ve hava da alışılageldiğinden daha dinginken, anlama yetimizin herhangi bir işleyişinden değil, yalnızca can ruhlarının hareketinin beyinde yarattığı izlenimden kaynaklanan bir sevinç hissederiz. Aynı şekilde öyle olduğunu bilmesek de vücut hasta olduğunda kederleniriz. Madde 95. Tutkular ruha ait oldukları halde onun fark etmediği iyilikler ya da kötülükler tarafından nasıl uyandırılabilir? İnsan tehlikeye atıldığında ya da geçmişteki bir kötülüğü anımsadığında aldığı hazlar böyledir. Gençlerin hiçbir menfaat olmadan zorlu işlere atıldıklarında hissettikleri şey budur. Kendilerini büyük tehlikeye attıklarında çoğu kez aldıkları haz, onlarda giriştikleri işin zor olduğu düşüncesinin beyinlerinde bir izlenim yaratmasından ileri gelir. Maruz kaldıkları kötülükleri hatırladıklarında yaşlıların duyduğu memnuniyet de bunun artık devam etmemesinin iyi bir şey olduğunu düşündükleri içindir. Madde 96. Kanın ve can ruhlarının önceki 5 tutkuya neden olan hareketleri nelerdir? Açıklamaya başladığım 5 tutku birbirleriyle öylesine iç içe geçmiştir ki hepsini birlikte irdelemek, hayranlığı incelerken yaptığımız gibi birbirinden ayrı şekilde ele almaktan çok daha kolay olur. Bunların nedeni hayranlığınki gibi sadece beyinde değil, aynı zamanda kalpte, dalakta, ciğerde ve vücudun tüm diğer bölümlerinde. Çünkü bunların her biri kanın ve sonra da can ruhlarının üretilmesine hizmet eder. Zira tüm toplar damar içlerindeki kanı kalbe doğru götürseler de kimi zaman bazı damarlardaki kanın kalbe diğerlerinden daha büyük kuvvetle geldiği olur. Yine kanın kalbe girdiği ya da kalpten çıktığı açıklıklar o seferinde diğer zamanlara göre daha genişlemiş olur. Madde 97. Bu hareketleri sevgide tanımaya yarayan başlıca deneyimler. Çeşitli tutkular ruhumuzu tahrik ettiği sırada deneyimin vücudumuzda gösterdiği çeşitli değişimleri irdelerken tek başına olduğu zaman yani kendisine herhangi kuvvetli bir neşe, arzu ya da hüzün eşlik etmediği zaman sevgide şunu fark ettim ki nabız atışları muntazamdır. Göğüste tatlı bir sıcaklık hissedilir ve yiyecekler midede çabucak hazmedilir. Öyle ki bu tutku sağlık için yararlıdır. Madde 98. Nefrette. Nefrette nabzın düzensiz, olağandan daha zayıf, çoğu kez daha hızlı attığını, göğüste adını koyamadığım bir acı ve keskin bir sıcaklıkla karışmış ürpertiler hissedildiğini, midenin görevini yapmayı kestiğini, yenilen yiyecekleri kusmaya, reddetmeye ya da en azından bozmaya ya da kötü safraya çevirmeye eğilim gösterdiğini fark ettim. Madde 99. Neşede. Neşede nabız düzenli ve olağandan daha hızlıdır. Ama sevgide olduğu kadar kuvvetli ve yüksek değildir ve yalnızca göğüste değil, aynı zamanda kalpten bolca gelen kanla vücudun bütün dış bölümlerine yayılan hoş bir sıcaklık vardır. Yine de her zamankinden daha yavaş hazmedildiğinden kimi kez insanın iştahını keser. Madde 100. Kederde. Kederde nabız zayıf ve yavaştır. Kalbin etrafında sanki onu sıkan bağlar ve onu donduran, soğukluktan vücudun geri kalanına iten buz parçaları varmış gibidir. Bununla birlikte kedere kin karışmadığı takdirde insanın iştahı yerinde olur ve mide vazifesini yapmaktan geri durmaz. Madde 101. Arzuda. Nihayet arzuda özel olarak şunu fark ettim ki kalbi diğer tüm tutkulardan daha şiddetli biçimde sarsar. Beyne daha fazla can ruhu sağlar, bunlar da beyinden kaslara geçerek tüm duyuları daha keskin yapar. Vücudun tüm bölümlerini daha hareketli kılar. Madde 102. Sevgide kanın ve can ruhlarının hareketi. Anlama yetisi herhangi bir sevgi nesnesini düşündüğünde bu düşüncenin beyinde yol açtığı izlenim can ruhlarını 6. çift sinir aracılığıyla bağırsaklar ve midenin etrafındaki kaslara doğru göndermektir. Öyle ki bu sayede taze kana dönüşen yiyeceklerin öz suyu karaciğerde durmadan çabucak kalbe geçer. Burada kan daha bir kuvvetle itildiğinden kalbe bol miktarda girer ve kalpten birçok defa geçtiği için daha canlı can ruhları göndermesine neden olur. Bu da sevgiye layık nesneye dair ilk düşüncenin beyinde yarattığı izlenimi kuvvetlendirir, bu düşünce üzerinde durmaya beyni zorlar. İşte sevgi tutkusu bundan ibarettir. Madde 103. Nefrette. Tersine nefrette tiksinti veren nesneye dair ilk düşünce beyindeki can ruhlarının midedeki ve bağırsaktaki kaslara öyle biçimde sevk eder ki bunlar kanın genellikle aktığı tüm açıklıkları daraltır. Yiyeceklerin öz suyunun kanla karışmasını engeller. Yine bu düşünce can ruhlarını dalağın ve safra kesesinin bağlı olduğu karaciğerin alt bölümündeki sinirlere öyle iter ki Genellikle kalpten bu bölgelere doğru gönderilen kanın parçaları buradan çıkıp kanla birlikte kalbe akar. Bu da kalbin sıcaklığında hayli düzensizliğe yol açar. Çünkü dalaktan gelen kan güçlükle ısınıp seyrelir ve tam tersine safranın bulunduğu karaciğerin alt bölümünden gelen kansa fazla süratli ısınır ve genleşir. Beyne giden can ruhlarının da hayli eşitsiz parçaları ve olağan dışı hareketleri olur. Bunun sonucunda beyne nakşedilmiş olan nefret fikirlerini güçlendirip ruhu keskin ve acılı düşüncelere yatkın kılar. Madde 104. Neşede. Neşede harekete geçen dalak, karaciğer, mide ve bağırsaklardaki sinirlerden ziyade vücudun geri kalan bölümlerindeki sinirlerdir. Özellikle de kalbin kulakçıklarının etrafındaki sinir bu kulakçıkları açıp genişletir. O sırada kalbe giren kan oradan daha önce defalarca geçtiği için atar damardan toplar damara geldiğinde kolayca genleşir, can ruhları üretir. Bu ruhların parçaları hayli eşit ve ince olduğundan beyinde ruha neşeli ve dingin düşünceler verir. Madde 105. Kederde. Neşede olduğunun aksine kalbin açıklıkları onları çevreleyen küçük sinir tarafından daraltılır. Toplar damardaki kan hiçbir surette tahrik edilmiş değildir. Bu durum kanın kalbe az gitmesine yol açar. Bununla birlikte yiyeceklerin öz suyunun mide ve bağırsaklardan karaciğere doğru aktığı geçitler hala açıktır. Bu sebeple de çoğunlukla hüzünle birleşmiş olan nefretin onları kapatması durumu hariç iştahta azalma olmaz. Madde 106. Arzuda. Nihayet arzu tutkusunun kendine has bir tarafı vardır. Bir iyilik elde etme ya da bir kötülükten kaçınma iradesi bu amaç için gerekli eylemlere hizmet edecek can ruhlarını süratle beyinden vücudun tüm bölümlerine aktarır. Böylece olağandan daha fazla kan aldığı için kalp beyne her zamankinden daha büyük miktarda can ruhu gönderir. Bunun sebebi hem beyinde bu iradeye dair fikri devam ettirmek, hem kuvvetlendirmek, hem de oradan arzu edilen şeyi elde etmek için kullanılacak bütün duyu organlarına geçmeleridir. Madde 107. Sevgide bu hareketin nedeni nedir? Kimi kez kan ya da kalbe giden başka bir öz suyu yaşam ilkesi olan oradaki sıcaklığı beslemek için her zamankinden daha uygun bir gıdaydı. Bunun sonucunda ruh isteyerek bu gıdayı kendisiyle birleştiriyordu, yani onu seviyordu. Aynı zamanda can ruhları beyinden kaslara akıyordu. Bu kaslar da bu gıdanın yüreğe doğru geldiği bölümleri sıkıyor ya da hareketlendiriyordu. Bu bölümler hareketlenmeleri iştahı artıran mide ve bağırsaklar ya da yine diyafram kaslarının sıkıştırabildiği karaciğer ve akciğerdi. İşte bunun içindir ki can ruhlarının aynı hareketine o zamandan beri daima sevgi eşlik eder. Madde 108. Nefrette. Bazen de tersine kalbe doğru sıcaklığı beslemeye uygun olmayan, hatta onu söndürebilecek yabancı bir öz suyu gelir. Bunun sonucunda kalpten beyne çıkan can ruhları ruhta nefret tutkusunu uyandırır. Madde 109. Neşede. Bazen de hayatımızın başlangıcında toplar damardaki kan, kalpteki sıcaklığın devamını sağlamak için uygun bir besin olmuştur. Toplar damarda bulunan kan öyle bir miktardadır ki başka yerden herhangi bir besin sağlamaya gerek yoktur. Bu da ruhta neşe tutkusunu uyandırmış ve aynı zamanda kalbin kulakçıklarının genellikle olduğundan daha fazla açılmasına sebep olmuştur. Bu yüzden aynı hareketlere neşe eşlik eder. Madde 110. Kederde. Bazen de vücudun besinsiz kaldığı olmuştur. Ruhta ilk kederi, hiç değilse nefretle karışmamış ilk kederi hissettiren budur. Yine bu pek az kan aldıkları için kalbin kulakçıklarının daralmasına sebep olur. Aynı sebeple bu kanın hayli önemli bir bölümü dalaktan gelmiştir. Çünkü dalak kalbe başka yerden yeterince kan gelmediğinde ona kan sağlama hizmeti veren son depodur. İşte bu yüzden kalbin kulakçıklarını daraltmaya ve kalbe dalaktaki kanı götürmeye yarayan hareketlere daima keder eşlik eder. Madde 111. Arzuda. Nihayet bedende yeni birleştiğinde ruhun sahip olduğu ilk arzunun tümü kendisi için uygun olan şeyleri kabul etmek ve zararlı olanları geri çevirmek olmuştur. Aynı amaçla can ruhları bütün duyu organlarını hareket ettirmeye başladığı için bir şey arzu edildiğinde beden genellikle bu arzunun duyulmadığı duruma göre hareket etmek için daha kıvrak olur ve daha elverişli hale gelir. Madde 112. Bu tutkuların dış belirtileri nelerdir? Nabız farklarıyla bu tutkulara yüklediğim tüm diğer özelliklerin nedenini anlatmak için yeterince şey söyledim. Fakat sadece her birinde tek başınayken gözlemlenen ve onları meydana getiren kan ve can ruhlarının hareketlerini daha iyi fark etmek ve pek çok dış belirtiyi ele almak kalıyor geriye. Bu belirtilerin başlıcaları gözlerin ve yüzün hareketi, renk değişimleri, titremeler, üzüntü, sararma, gülmeler, gözyaşları, inlemeler ve iç çekişlerdir. Madde 113. Gözlerin ve yüzün hareketi. Gözlerin belli bir hareketinin açığa vurmadığı hiçbir tutku yoktur. Bu bazılarında o kadar aşikardır ki en aptal uşaklar bile efendilerinin kendilerine kızıp kızmadığını gözlerinden anlarlar. Ama gözlerin bu hareketi kolayca seçilse ve ne anlama geldiği bilinse de bunları tasvir etmek o kadar kolay değildir. Çünkü her biri gözün hareketinde ve şeklinde meydana gelen pek çok değişimden oluşur. Bunlar da öylesine özel ve küçüktür ki birleşimlerinden doğanlar kolayca fark edilse de içlerinden her birini ayrı ayrı seçmek imkansızdır. Yine tutkulara eşlik eden yüz hareketleri için de hemen hemen aynı şey geçerlidir. Genellikle hem yüzün hem de gözlerin tüm hareketleri ruh tarafından değiştirilir. Ruh tutkusunu saklamak istediğinde kuvvetli bir biçimde tersini hayal edebilir, öyle ki bu hareketler tutkuları açığa vurmak kadar onları gizlemek için de kullanılabilir. Madde 114. Renk değişimleri. Herhangi bir tutku buna yatkın kıldığında kızarmaya ya da sararıp solmaya kolayca mani olmak imkansızdır. Çünkü bu değişimler daha öncekiler gibi sinirlere ve kaslara bağlı değildir. Kanı ve can ruhlarını tutkuları meydana getirmek için hazırlaması itibarıyla tutkuların kaynağı olarak adlandırılan kalpten daha doğrudan doğruya gelirler. Yüzün renginin sadece kandan kaynaklandığı kesindir. Yüzün satına yayılan küçük toplar damarları doldurduğu oranda yüzü az ya da çok renklendiren şey kandır. Madde 115. Neşe nasıl kızarmaya yol açar? Neşe rengi daima canlı ve alal yapar. Çünkü kalpteki havuzcukları açarak kanın tüm toplar damarlarda daha hızlı akmasına neden olur. Daha sıcak ve daha akışkan. Madde 116. Keder nasıl sararıp solmaya neden olur? Keder, kalbin kulakçıklarını daraltarak kanın toplar damarlarda daha yavaş akmasına neden olur ve daha soğuk ve daha yoğun. Madde 117. Kederli olduğumuzda neden çoğu kez kızarırız? Kederli olduğumuzda yüzümüz çoğu kez sararmaz, tersine kızarır. Bunu üzüntüyle birlikte gelen başka tutkulara, yani sevgiye ya da arzuya, bazen de nefrete atfetmek gerekir. Zira bu tutkular karaciğerden, bağırsaklardan ya da başka iç bölgelerden gelen kanı ısıtıp hareketlendirir. Onu kalbe doğru ve oradan da büyük atar damar yoluyla yüz damarlarına doğru iterler. İşte bu yüzden kan yüzün etrafında tutulduğu için onun kızarmasına, hatta neşe halinde olduğundan daha çok kızarmasına yol açar. Çünkü hem kanın rengi ne kadar yavaş akarsa o kadar iyi görünür, hem de bu şekilde kalbin kulakçıklarının açık olduğu duruma göre yüzün satında daha çok kan toplanır. Bu özellikle öz saygıyla mevcut rezaletten kaçınma yönündeki acil bir arzunun karışımı olan utanç halinde görülür. Bu da kanı vücudun iç bölgelerinden kalbe, oradan da yüze getirir. Bununla beraber bu kanın kalbe geri dönmesini engelleyen alelade bir üzüntü vardır. Aynı hal genellikle ağladığımızda da görülür. Zira gözyaşlarının çoğuna üzüntüyle birleşmiş sevgi neden olur. Madde 118. Titremeler. Titremelerin iki nedeni vardır. Birincisi beyinden sinirlere çok az can ruhu gelmesi, ikincisi bazen kasların küçük geçitlerini uygun biçimde kapatabilmek için sinirlere fazla can ruhu gelmesidir. Ki 11. maddede söylenmiş olduğu üzere uzuvların hareketini tayin etmek için bu geçitlerin kapalı olması gerekir. Birinci neden tıpkı soğuktan titrediğimizde olduğu gibi üzüntüde ve korkuda görülür. Bu tutkular havanın soğukluğu gibi kanı öylesine koyulaştırır ki kan sinirlere gönderilmek üzere beyne yeterince can ruhu sağlayamaz. İkinci neden çoğunlukla bir şeyi ateşli bir şekilde arzulayanlarda, öfkeden çok heyecana kapılanlarda ve sarhoşlarda görülür. Bu iki tutku tıpkı şarap gibi bazen beyne o kadar çok can ruhu gönderir ki bunlar beyinden kaslara düzenli olarak sevk edilemez. Madde 119. Rehavet. Bitkinlik tüm uzuvlarda hissedilen gevşeme ve hareketsizlik eğilimidir. Titreme gibi o da sinirlere yeterince can ruhu gönderilememesinden kaynaklanır. Ama bu farklı biçimde meydana gelir. Zira titremenin nedeni epifiz bezi can ruhlarını bir kasa doğru ittiğinde beyinde bu bezin tayin ettiklerine uyacak yeterli miktarda can ruhu olmamasıdır. Oysa rehavette bu bezin onları şu veya bu kasa gitmek üzere belirlememesinden ileri gelir. Madde 120. Sevgi ve arzu nasıl rehavete neden olur? Çoğunlukla bu etkiye neden olan tutku, o an için mümkün olarak tahayyül edilmeyen bir şeye duyulan arzuyla birleşmiştir. Bu amaca yarayacak herhangi bir şey yapmanın olanaksız olduğu kabul edilirse, arzunun yarattığı tüm hareketlilik beyinde kalır. Kesinlikle sinirlere geçmez. Orada bütünüyle arzulanan nesnenin fikrini güçlendirmek için kullanılır ve bedenin geri kalanını bitkin ve dermansız bırakır. Madde 121. Rehavete başka tutkular da neden olabilir. Doğrusu nefret, üzüntü ve hatta neşe de çok şiddetli olduklarında belli bir bitkinliğe neden olabilir. Çünkü ruhu kendi nesnelerini düşünmekle meşgul ederler. Madde 122. Bayılma. Bayılma ölümden pek de uzak değildir. Zira kalpteki ateş tamamen söndüğünde insan ölür. Bu ateş onu daha sonra tutuşturabilecek bir parça sıcaklık kalacak şekilde küllendiğinde sadece kendimizden geçeriz. Tutkular arasında bunu yapmaya gücü yeten sadece aşırı sevinçtir. Sevincin bu sonuca nasıl neden olduğuna dair inancım şudur. Toplar damardaki kan, kalbin kulakçıklarını olağan dışı biçimde açarak kalbe öyle birdenbire ve o kadar çok miktarda girer ki kalpteki sıcaklık bu girişleri kapatan küçük zarları kaldırmak üzere kanı yeterince hızlı seyreltemez. Bu yolla kan genellikle kalbe ancak ölçülü biçimde girdiğinde beslediği ateşi boğar. Madde 123. Neden kederliyken baygınlık geçirmeyiz? Öyle görünüyor ki beklenmedik bir şekilde başa gelen büyük bir keder kalbin kulakçıklarını öyle bir sıkar ki keder de ateşi söndürebilir. Bununla birlikte baygınlığın vuku bulduğu müşahede edilmez veya olsa bile çok nadiren görülür. Madde 124. Gülme. Gülme kalbin sağ boşluğundan atar damar yoluyla gelen kanın akciğerleri yeniden ve pek çok kez şişirerek ciğerlerdeki havanın nefes borusundan patlayan bir ses halinde çıkmasıdır. Akciğerlerin şişmesi kadar bu havanın çıkması da diyaframın, göğsün ve gırtlağın tüm kaslarını iter. Bu yolla onlarla bir bağlantısı olan yüz kaslarını da hareket ettirir. Bu eklemsiz ve patlayan sesle yüzün bu hareketine gülme adı verilir. Madde 125. Gülme neden en büyük sevinçlere eşlik etmez? Gülme, sevincin başlıca belirtilerinden biriymiş gibi görünse de, sevinç ancak orta halli olduğunda ve bir hayranlık ya da nefretle karışmış olduğunda gülmeye neden olabilir. Zira deneyimle biliyoruz ki, olağanüstü sevinçli olduğumuzda, bu neşeye konu olan şey asla kahkahayla gülmemize neden olmaz. Hatta üzüntülü olduğumuzdaki kadar kolayca gülmeye itmez. Bunun sebebine gelince büyük sevinçlerde akciğer daima öylesine kan doludur ki yeniden nefes almakla daha fazla şişemez. Madde 126. Gülmenin başlıca nedeni nedir? Akciğerin birdenbire şişmesine yol açacak sadece iki neden görebiliyorum. İlki hayranlığın verdiği şaşkınlıktır. İkinci nedense kanın seyrelmesini artıran bir sıvının kana karışmasıdır. Tecrübeyle sabittir ki akciğerden gelen patlamalı gülmeye yol açabilen tüm hallerde daima nefrete ya da en azından hayranlığa konu olan küçük bir şey vardır. Dalakları sağlıklı olmayanlar yalnızca daha kederli olmaya eğilimlidir. Aynı zamanda ara ara başkalarından daha neşeli olmaya ve gülmeye de yatkındır. Çünkü dalak kalbe iki tür kan gönderir. Daha kıvamlı ve iri parçalı olan kedere, akışkan ve ince parçalı olan neşeye neden olur. Çoğu kez güldükten sonra kendimizi doğal olarak kedere eğilimli hissederiz. Çünkü dalaktaki kanın en akışkan olan kısmı tükenmiştir ve parçacıklı olan kalbe doğru peşinden gitmektedir. Madde 127. Kızdığımızda gülmemizin nedeni nedir? Bazen kızgınlığa ya da gücenmeye eşlik eden gülme görürüz. Genellikle sahte ve yapmacıktır. Ama doğal olduğunda gördüğümüz kötülükten etkilenmediğimizi gösteren bir neşeden kaynaklanır. Hiçbir neşe olmaksızın sadece dalaktaki kanı kalbe gönderen iğrenmenin hareketiyle de meydana gelebildiğine inanıyorum. Öyle ki bu kan yürekte seyrelir ve oradan akciğere itilir. O da neredeyse ciğeri boş bulduğunda onu kolayca şişirir. Genellikle akciğeri bu şekilde birdenbire şişirebilen her şey haricen gülme eylemine neden olur. Madde 128. Gözyaşlarının kaynağı. En büyük neşeler asla gülmeye neden olmadığı gibi gözyaşları da aşırı üzüntüden doğmaz. Yalnızca orta halli veya aşk ya da yine neşenin eşlik ettiği hüzün gözyaşlarına neden olur. Madde 129. Buharlar nasıl suya dönüşür? Şimdi meteorlarda hava buharlarının ne şekilde yağmura dönüştüğünü açıklayarak yazdığım gibi bu da hava buharlarının olağandan daha hareketli ya da daha bol olmalarından kaynaklanır. Böylece sanırım vücuttan çıkan buharlar her zamankinden çok daha az hareketli olduklarında suya dönüşmekten geri kalmazlar. Bu da hasta olduğumuzda bazen zayıflık yüzünden soğuk soğuk terlememize neden olur. Çok daha bol oldukları halde hareketli olmadıkları zaman da suya dönüşürler. Vücut egzersizi yaptığınızda ortaya çıkan terlemenin nedeni budur. Ama o zaman gözler terlemez çünkü vücut egzersizi yapıldığı sırada can ruhlarının çoğu vücudu hareket ettirmeye yarayan kaslara gider. Madde 130. Gözü acıtan bir şey onun ağlamasına nasıl sebep olur? Gözden çıkan buharların gözyaşlarına dönüşmesine yol açacak iki neden vardır. İlki bunların içlerinden geçtiği gözeneklerin biçiminin herhangi bir araz dolayısıyla değişmiş olmasıdır. Zira bu durum buharların hareketini geciktirip sıralarını değiştirir ve suya dönüşmelerine sebep olur. Böylece birkaç damla gözyaşının dökülmesi için göze bir saman çöpünün girmesi yeterlidir. İkinci sebep kederdir. Madde 131. Kederden nasıl ağlarız? Aşkın ve neşenin geldiği ya da genel olarak kalbin toplar damara çok kan pompalamasına yol açan bir nedenin takip ettiği üzüntüdür. Keder burada gereklidir çünkü tüm kanı soğutarak gözlerin gözeneklerini daraltır. Ama onları daralttığı ölçüde bu gözeneklerden geçecek buharın miktarını azalttığı için gözyaşını meydana getirmeye yetmez. Hiçbir şey aşk tutkusunda kalbe gönderilen kan kadar bunların miktarını artırmaz. Bundan ötürü üzüntülü olanların durmadan gözyaşı dökmediklerini ama kendilerini etkileyen konular hakkında yeniden düşündüklerinde sadece aralıklarla ağladıklarını görürsünüz. Madde 132. Gözyaşına eşlik eden iniltiler. Bu esnada akciğerler de bazen içlerine giren kanın bolluğu dolayısıyla aniden şişerler ve kan içlerindeki havayı dışarı atar. bu havada soluk borusundan çıkarak genellikle gözyaşlarına eşlik eden iniltilere ve feryatlara dönüşür. Madde 133. Neden çocuklar ve yaşlılar kolayca ağlar? Çocuklar ve yaşlılar, orta yaşlılara nazaran ağlamaya daha meyillidir. Bunun da çeşitli nedenleri vardır. Yaşlılar sevgiden ve neşeden dolayı sık sık ağlar. Zira bu iki tutku bir araya gelince kalplerine çok kan akışı olur. Oradan gözlerine çok buhar gönderirler ve onlar da gözyaşlarına dönüşür. Bazı yaşlıların küskünlükten dolayı yine aynı şekilde kolayca ağlamasının nedeni ise vücutlarının yapısından çok buna zihinlerinin yapısının yatkınlığıdır. Aynı şey çocuklar için de geçerlidir. Onlar neşeden çok sevgi eşlik etmese bile kederden dolayı ağlarlar. Zira vücutlarında daima buhar meydana getirecek kadar kan olur. Bu buharlarda hareketleri keder tarafından ağırlaştırıldığı için gözyaşına dönüşürler. Madde 134. Neden bazı çocuklar ağlamak yerine sararırlar? Bazı çocuklar kızdıklarında ağlamak yerine sararır. Bu onlarda olağan dışı bir muhakeme ve cesaret bulunduğuna işarettir. Örneğin yaşlılar gibi kötülüğün büyüklüğünü göz önünde bulundurarak kuvvetli bir direnç göstermeye hazırlandıklarında bu böyle olur. Ama çoğu zaman kötü bir tabiatın alametidir. Örneğin nefrete ve korkuya meyilli olduklarında bu böyledir. Madde 135. İç çekmeler. İç çekmenin nedeni her ne kadar gözyaşındaki gibi kederi gerektirse de onlardan çok farklıdır. Zira akciğerlerin kanla dolu olması bizi ağlamaya sevk ederken akciğerler neredeyse boş olduğunda ve bir umut ya da neşe hayalinin kederin daralttığı akciğeri açtığında iç çekmeye sürükleniriz. Çünkü o zaman akciğerde kalan azıcık kan bu neşeye erişme arzusu tarafından itilir. Kalbin sol tarafına dökülür kan. Bu arzu aynı zamanda diyaframın ve göğsün tüm kaslarını harekete geçirir. İşte buna iç çekme diyoruz. Madde 136. Bazı insanlara has olan tutkuların etkileri nereden kaynaklanır? Tutkuların çeşitli etkilerine ya da nedenlerine ilişkin söylenenlere eklenecek her şeyi burada birkaç kelimeyle anlatacağım. Ruhumuzla bedenimiz arasında öyle bir bağlantı vardır ki belli bir bedensel eylemi belli bir düşünceyle birleştirdik mi ikisinden biri ardından diğeri de görülmeden kendisini göstermez ve aynı düşüncelere bağladıklarımız hep aynı eylemler değildir. Örneğin bazı kimseler bir kokuyu solumaktan ya da bir kedinin varlığına tahammül etmekten kaçınırlar. Bunun nedeni annelerinin onlara hamileyken maruz kaldıkları duyguları paylaşmış olmalarıdır. Mesela o koku henüz beşikteyken çocukta büyük bir baş ağrısı yapmış olabilir ya da bir kedi kimse fark etmeden ve çocuğun kendisi de hatırlamadan onu çok korkutmuş olabilir. Böylece o zaman da bu kokuya ve kediye karşı duyduğu iğrenme hayatının sonuna kadar beyninde nakşedilmiş olarak kalır. Madde 137. Bedenle ilişkili olmaları itibarıyla burada açıklanan 5 tutkunun neye yaradığına dair. Sevginin, nefretin, arzunun, neşenin ve kederin tanımlarını verdikten ve onlara neden olan şeyleri anlattıktan sonra geriye sadece onların neye yaradıklarını düşünmek kalıyor. Bu konuda şunu kaydetmek gerekir ki doğanın kuruluşuna göre bunların hepsi bedenle ilişkilidir. Ruha ancak bedenle birleşmiş olarak verilirler. Öyle ki bunların doğal faydası ruhu bedeni korumaya ya da onu bir şekilde daha mükemmel kılmaya yarayan eylemlere onay vermeye teşvik etmektir. Ruh bedene yararlı olan şeylerden doğrudan doğruya ancak bir tür hoşlanma yoluyla haberdar olur. Bu hoşlanma duygusu ruhta önce neşeye yol açar, sonra bunun neden olduğu düşünülen sevgiyi doğurur. Nihayet bu neşe halini sürdürmeye veya bir benzerinden zevk almaya sebep olan şeyi elde etme arzusu uyandırır. Bu da beş tutkunun hepsinin bedene çok yararlı olduğunu, hatta kederin bir şekilde neşeden, nefretinse sevgiden önce geldiğini ve zorunlu olduğunu gösterir. Çünkü zarar veren ve tahrip eden şeyleri uzak tutmak varlığımızın devamı için zorunludur. Madde 138. Bu tutkuların kusurları ve bunları düzeltme yollarına dair. Bu tutkuların bu yönde kullanılması onların sahip olabileceği en doğal işlevler olduğu ve aklı olmayan hayvanlar da yaşamlarını benzer bedensel hareketlerle idare ettikleri halde her zaman iyi değildir. Çünkü başta hiçbir kedere yol açmamalarına, hatta neşe vermelerine rağmen bedene zararlı olan pek çok tutku vardır. Nitekim hayvanların çoğu kez yemlere aldandığını ve küçük kötülüklerden sakınmak için daha büyüklerine atıldıklarını görürsünüz. İşte bu yüzden iyiyi kötüden ayırt etmek ve gerçek değerlerini tanımak için kendimizi hiçbir şeye aşırı kaptırmamak amacıyla deneyimi ve aklı kullanmalıyız. Madde 139. Ruha ait olmaları itibarıyla aynı tutkuların kullanılması ve ilk olarak sevgiye dair. Eğer sadece bedenimiz olsaydı ya da beden bizim en iyi bölümümüz olsaydı bu açıklama yeterli olurdu. Fakat beden daha az öneme sahip kısmımız olduğu için tutkuları esasen ruha ait olmaları bakımından göz önünde tutarız. Ruha göre sevgi ve nefret bilgiden gelir ve neşe ve kederi öncelerler. Bu bilgi doğru olduğunda, yani bizi sevmeye sürükleyen şeyler hakikaten iyi ve nefret etmeye sürükleyen şeyler de hakikaten kötü olduğunda, sevgi nefretten karşılaştırılamaz derecede daha iyidir ve asla neşe doğurmaktan geri kalmaz. Madde 140. Nefrete dair. Aksine nefret zarar vermeyecek kadar hafif olamaz ve beraberinde her zaman keder getirir. Çok fazla hafif olamaz diyorum çünkü bir kötülük karşısında duyduğumuz nefretin bizi sürüklediği eyleme zıttı olan iyiliğe duyulan sevgi çok daha fazla sürükler. En azından bu iyilik ve bu kötülük yeterince bilindiği zaman. Örneğin kötü huyları nedeniyle bizi birinden soğutan nefret aynı yolla bizi onun muhabbetinden de alıkoyar. Oysa bu muhabbetin iyi yanları olabilir. Bundan mahrum kalınca da canımız sıkılır. Bu şekilde diğer tüm nefretlerde belli bir üzüntü sebebi olduğu görülür. Madde 141. Arzu, neşe ve üzüntüye dair. Arzuya gelince, eğer gerçek bir bilgiden kaynaklanıyorsa, aşırı olmaması ve bu bilginin onu düzenlemesi koşuluyla kötü olması mümkün değildir. Yine ruha göre neşenin iyi olmaktan, üzüntünün ise kötü olmaktan geri kalamayacağı da açıktır. Çünkü ruhun kötülükten duyduğu tüm huzursuzluklar üzüntüden ibaret olduğu gibi ruha ait iyilikten gelen her türlü zevk de neşeden ibarettir. Fazla şiddetli olduklarında sağlığa zararlı olabilirler. Tersine ancak ölçülü olduklarında yararlıdırlar. Madde 142. Keder ve nefretle kıyaslanan neşe ve sevgiye dair. Nefret ve keder gerçek bir bilgiden ileri geldiklerinde bile ruh tarafından reddedildiklerine göre herhangi yanlış bir kanaatten geldiklerinde haydi haydi geri çevrilirler. Ama bu şekilde kötü bir temele dayandıklarında sevginin ve neşenin de iyi olup olmadığından şüphe edilebilir. Asılsız bir neşe çoğu kez nedeni gerçek olan bir üzüntüden evladır. Ama aynı şeyi nefretle ilişkisi içinde sevgi için söylemeye cesaret edemem. Zira nefret haklı olduğunda bizi yalnızca kötülük içeren ve kendisinden ayrı durulması gereken sebepten uzaklaştırır. Oysa haksız sevgi, burada hak edilmemiş bir sevgiden bahsediliyor sanırım, bize zarar verebilecek ya da en azından onlara olduklarından daha fazla önem vermemize değmeyecek şeylere bağlayarak bizi rezil eder ve alçaltır. Madde 143. Arzuyla ilişkileri bakımından aynı tutkulara dair. Bu dört tutku bizi herhangi bir eğilime sürüklemedikleri takdirde bir ağırlık taşır. Zira bizde arzu uyandırmaları itibarıyla nedeni asılsız olanların hepsi zarar verebilir. Nedeni doğru olanlarınsa yarar sağlayabilir. Hepsi aynı derecede kötü bir temele dayandığında bile neşe genellikle üzüntüden daha zararlı olur. Çünkü üzüntü insanda kısıtlama ve korku yarattığından bir şekilde ihtiyatlılığı elverişli kılar. Oysa neşe kendisini onun ellerine teslim edenleri düşüncesiz ve atılgan yapar. Madde 144. Meydana gelmeleri yalnız bize bağlı olan arzular. Bizi eyleme sürükleyebildiklerinden bir düzene koymamız gereken işte özellikle bu arzudur. Hakiki bir bilgiyi takip ettiğinde daima iyi olduğuna ve bir yanlışa dayandığında da mutlaka kötü olduğuna şüphe yoktur. Madde 145. Yalnızca başka nedenlere bağlı olan arzulara dair ve talih nedir? Katiyen bize bağlı olmayan şeylere gelince, ne kadar iyi olurlarsa olsunlar, onları asla tutkuyla arzulamamalıyız. İlk sebep, bu şeylerin vuku bulmayabilecek olmalarıdır ki o zaman onları istediğimiz oranda bizi üzerler. Ama asıl olarak düşüncemizi meşgul edip elde edilmeleri bize bağlı olan başka şeylere sevgimizi vermekten bizi alıkoymalarıdır. Bu boş arzulara karşı iki genel çare vardır. İlki yüce gönüllülüktür. Bundan daha sonra bahsedeceğim. İkincisi ise sık sık ilahi hikmet üzerine düşünmek ve herhangi bir şeyin bu hikmet tarafından ezelden beri belirlendiğinden başka şekilde vuku bulmasının imkansız olduğunu düşünmektir. Madde 146. Bize ve başkasına bağlı olan arzular. Bizim dışımızda bir talih olduğu, bunun şeylerin vuku bulup bulmamasına keyfine göre neden olduğu şeklinde avami kanaati bütünüyle reddetmek ve her şeyin ilahi hikmet tarafından yönetildiğini bilmek gerekir. Onun ebedi kararı öyle şaşmaz ve değişmezdir ki bu aynı kararın bizim özgür irademize dayandırmayı istediği şeyler hariç bizim bakımımızdan vuku bulan her şeyi zorunlu ve mukadder olarak düşünmek zorundayızdır. Madde 147. Ruhun içsel heyecanları. Burada sadece tutkuların bize vereceği sıkıntıdan kaçınmamıza hayli yardımcı olacağını düşündüğüm bir hakikati ekleyeceğim. Şöyle ki, iyiliğimiz ve kötülüğümüz esas itibarıyla ruhta, ancak bizzat ruhun kendisi tarafından uyandırılan içsel heyecanlara bağlıdır. Bu bakımdan daima can ruhlarının bazı hareketlerine bağlı olan diğer tutkulardan farklıdırlar. Ruhun heyecanları çoğu kez kendine benzeyen tutkularla birleşmiş olsa da bazen zıt olanlarından da doğabilir. Örneğin ölmüş karısı için ağlayan bir adam onun yeniden dirildiğini görseydi üzülürdü. Cenaze merasiminin ve konuşmaya alıştığı bir kişinin yokluğunun onda uyandırdığı kederden kalbi sıkışmış olabilir. Yine hayalinde canlanan bir aşk ya da merhamet hakiki gözyaşları dökmesine sebep olabilir. Ama yine de ruhunun en iç derinliklerinde gizli bir sevinç duyar. Madde 148. Erdem göstermek tutkulara karşı en etkili çaredir. Şimdi bu içsel heyecanlar bize çok yakından tesir ettiklerinden ve dolayısıyla üzerimizde meydana getirdikleri ama kendilerinden farklı olan tutkulardan daha fazla güce sahip olduklarından ruhumuz içinde hep kendinden memnun olacağı bir şey taşıdığı takdirde başka yerden kaynaklanan hiçbir huzursuzluk ona zarar veremez. Ruhumuzun böyle memnun olacağı bir şeye sahip olması için tek ihtiyacı tam olarak erdemin yolunu izlemektir. Zira kim vicdanı tarafından ayıplanmayacak şekilde yaşarsa onu mutlu kılacak öyle güçlü bir tatmin elde eder ki tutkunun en şiddetli çabaları bile ruhunun dinginliğini bozmaya güç yetiremez. 3. Bölüm Özel Tutkular. Madde 149. Değer verme ve hor görme. Tüm diğer tutkuların onların türleri olduğu cinsler gibi görülebilecek ilk 6 tutkuyu açıkladıktan sonra burada diğer tutkularda neyin özel olduğunu belirteceğim. İlk ikisi değer verme ve hor görmedir. Değer verme eğilimine can ruhlarının özel bir hareketi neden olur. Bunlar beyne öyle bir şekilde gönderilir ki o şeyin değerini takdir etmeye yarayan izlenimi kuvvetlendirirler. Ruhun küçümsediği şeyin alçaklığını ya da küçüklüğünü gözden geçirme eğilimidir. Bu küçüklük fikrini kuvvetlendiren de yine can ruhlarının özel bir hareketidir. Madde 150. Değer verme ve hor görme sadece hayranlığın türleridir. Her ne kadar çoğunlukla bizde değer verme sevgiyle ve hor görü nefretle uyansa da bu genel bir hal değildir ve ancak bir nesnenin büyüklüğünü ve küçüklüğünü ona karşı beslediğimiz hissiyatla orantılı olarak gözden geçirmeye eğilimliyizdir. Madde 151. İnsan kendine değer verebilir ya da kendini hor görebilir. Değer verdiğimiz ya da hor gördüğümüz kendi meziyetimiz olduğunda, buna neden olan can ruhları o kadar aşikardır ki kendileri hakkında olağandan daha iyi ya da daha kötü bir kanaate sahip olanların yüz ve vücut hareketlerini, yürüyüşlerini ve genel itibarıyla bütün eylemlerini değiştirirler. Madde 152. İnsan hangi nedenle kendine değer verir? Bilgeliğin başlıca unsuru herkesin kendine hangi biçimde ve ne sebeple değer vermek ya da hor görmek zorunda olduğunu bilmek olduğu için burada bu konuda kanaatimi söyleyeyim. Bizde kendimize değer vermek için bize haklı bir sebep verecek tek şey görüyorum, o da özgür irademizi kullanmak. İsteklerimiz üzerinde sahip olduğumuz hakimiyettir. Çünkü haklı olarak övülmemize veya yerilmemize sebep olacak tek eylem bu özgür iradedir. Özgür irade bize verdiği hakları korkaklıkla ya da alçaklıkla kaybetmediğimiz sürece bizi kendimizin hakimi yaparak bir bakıma Tanrı'ya benzer kılar. Madde 153. Yüce gönüllülük nedir? İnsanın kendine haklı olarak verebileceği en yüksek noktada değer, yüce gönüllülüktür. Neyin iyi neyin kötü olduğunu bilmek ve iyi olduğunu bildiği şey üzerinden iradesini kullanmak ve onları yapma iradesinden asla yoksun olmamak yüce gönüllülüktür. Bu da erdeme kusursuz biçimde riayet etmektir. Madde 154. Yüce gönüllülük bizi başkalarını hor görmekten alıkoyar. Kendileri hakkında bilgiye ve duyguya sahip olanlar başka insanların da kendi benliklerinde bunlara sahip olabileceklerine kolayca ikna olurlar. İşte bu yüzden kimseyi hor görmezler. Her ne kadar başkalarının zaaflarını meydana çıkartan hata işlediklerini görseler de onları ayıplamaktan ziyade bağışlamaya yönelirler. Bu hataları iyi niyet eksikliğinden ziyade bilgi eksikliği nedeniyle işlediklerine inanırlar. Kendilerinden fazla mal veya itibara ya da daha fazla zeka, bilgi, güzelliğe sahip olanlar diğerlerinden daha aşağı ya da daha yukarı bir konumda değillerdir. Madde 155. Erdemli alçak gönüllülük neden ibarettir? Yüce gönüllü olanlar genellikle en alçak gönüllü olanlardır. Doğamız gereği eskiden işlemiş olabileceğimiz ya da hali hazırda işliyor olduğumuz hatalar üzerine tefekkür etmektir. Bu tefekkür sebebiyle kendimizi kimseden üstün tutmaz, başkalarının da bizim kadar özgür iradeye sahip olduklarını, onu bizim kadar iyi kullanabileceklerini düşünürüz. Madde 156. Yüce gönüllülüğün özellikleri nelerdir? Tutkuların tüm düzensizliklere karşı nasıl bir ilaç görevi vardır? Yüce gönüllü olanlar doğal olarak büyük işler yapmaya ama yine de muktedir olmadıklarını hissettikleri işlere atılmamaya eğilimlidirler. Başka insanlara iyilik yapmaktan ve bu konuda kendi menfaatlerini hor görmekten daha önemli bir şey yoktur. Bu insanlara daima kibar, sevimli ve yardımsever davranırlar. Bununla birlikte tutkularına, özellikle de arzulara, kıskançlığa ve hasede tamamıyla hakimdirler. Çünkü çok arzu etmeye layık olacak kadar değerli olduğunu düşündükleri hiçbir şey yoktur. İnsanlara karşı duyulan kine de hakimdirler. Çünkü bütün insanlara değer verirler. Korkuya da hakimdirler. Çünkü erdemlerine duydukları itimat onlara güven verir. Son olarak öfkeye de hakimdirler. Çünkü başkalarına bağlı olan şeylere pek az değer verdikleri için düşmanlarına da asla kendilerini incittiklerinden haberdar olma üstünlüğünü vermezler. Madde 157. Gurur üzerine. Kendileri hakkında iyi kanaat besleyen herkes, kötü bir tutku olan gurur sahibidir. Nedenlerin en haksızı da hiç sebepsiz gururlanmaktır. Yani kendisinde değer verilmesini gerektirecek herhangi bir meziyet yokken mağrur olmasıdır. Üstelik dal kavukluk her yerde öyle bir itibar görür ki son derece kusurlu insanlar bile hiçbir övgüye layık olmayan, hatta ayıplanması gereken şeyler için sık sık kendilerine değer verildiğini görürler. Bu da en cahil ve en aptal olanların bu tür bir gurura düşmelerine vesile olur. Madde 158. Gururun etkileri yüce gönüllülüğün etkilerine karşıttır. Bizi kendimize değer vermeye götüren sebep ne olursa olsun daima ayıplanmayı gerektiren bir gurur doğurur. Bu gurur gerçek bir yüce gönüllülükten o kadar farklıdır ki tamamen zıt etkilere sahiptir. Zeka, güzellik, zenginlik, şeref gibi birçok nimet ne kadar az kişide bulunursa bunlara genellikle o kadar çok değer verildiğine inanırlar. Mağrur olanlar diğer bütün insanları aşağılamaya çalışırlar ve kendi arzularının kölesi oldukları için ruhları durmadan kin, haset, kıskançlık ve öfkeyle çalkalanır. Madde 159. Kötücül alçak gönüllülük. Alçaklığa ve kötücül alçak gönüllülüğe gelince, o da esas itibarıyla insanın kendini zayıf ya da kararsız hissetmesinden ve sanki özgür iradesini kullanmak amacıyla elinde değilmiş gibi sonradan pişman olacağını bildiği şeyleri yapmasından kaynaklanır. Yine varlığını kendi başına sürdüremeyeceğine ve edinilmesi başkalarına bağlı olan şeylerden vazgeçemeyeceğine inanmalarından ibarettir. Böylece doğrudan doğruya yüce gönüllülüğe karşıttır ve çoğu zaman zihinsel olarak en aşağıda bulunan, en küstah ve en kibirli oldukları vakidir. Aynı şekilde en yüce gönüllü insanlar da en mütevazi ve alçak gönüllü olanlardır. Ama kuvvetli ve yüce gönüllü bir ruha sahip olanlar gördükleri lütuf veya başlarına gelen bahtsızlıktan dolayı mizaçlarını değiştirmezler. Zayıf ve rezil bir ruha sahip olanlarsa sadece talihin elinde oyuncak olurlar. Gönençlerle şişinirler ama bahtsızlıklar onları mütevazi yapmaz. Hatta bir menfaat bekledikleri ya da bir kötülüğünden korktukları kimselerin karşısında utanç verici şekilde alçalırlar. Aynı zamanda kendilerinden bir şey ummadıkları ya da bir fenalık beklemedikleri kimselerin yanında da küstahça böbürlenirler. Madde 160. Bu tutkularda can ruhları nasıl hareket eder? Gurur ve alçaklığın yalnızca kötülükler değil, aynı zamanda tutkular olduklarını görmek gayet kolaydır. Çünkü herhangi bir vesileyle birdenbire kabaranlarda bunların yarattığı heyecan dışarıdan çok belli olur. Kötülük genellikle cehaletten kaynaklanır ve kendilerini en az bilenler gerektiğinden fazla gururlanmaya ve kendilerini hor görmeye en fazla eğilimli olanlardır. Çünkü karşılaştıkları her yeni şey onları hazırlıksız yakalar. Onları şaşırtır ve bunu kendilerine atfederek başlarına gelenin faydalı veya faydasız olduğuna hükmetmelerine göre kendilerine değer verir ya da kendilerini hor görürler. Madde 161. Yüce gönüllülük nasıl elde edilir? Genellikle erdem adı verdiklerimiz, ruhun onu bazı düşüncelere yatkın kılan bazı alışkanlıklarıdır. Öyle ki bunlar bu düşüncelerden farklıdır. Fakat onları meydana getirebildikleri gibi karşılık olarak onlar tarafından meydana da gelebilirler. Can ruhlarının bir hareketinin onları kuvvetlendirdiği sık sık olur. Bundan ötürü erdemin eylemleri ve hep birlikte de ruhun tutkularıdırlar. Böylece insanın kendini gerçek değeriyle takdir etmesini sağlayan erdem kadar doğuştan soyluluğun bu denli katkıda bulunduğu başka bir erdem yoktur. Bununla beraber iyi bir eğitimin doğuştan gelen eksiklikleri düzeltmekte çok işe yaradığı da açıktır. Özgür iradenin ne olduğunu ve onu doğru kullanma kararından gelen faydaların ne kadar büyük olduğunu gözden geçirmekle çokça uğraşır, öte yandan da hırslı insanların kafalarına taktıkları şeylerin ne kadar boş olduğunu düşünürsek kendimizde yüce gönüllülük tutkusunu uyandırabiliriz. Sonra da erdemi elde ederiz. Bu erdem tüm diğer erdemlerin anahtarı gibidir. Tutkuların bütün bozukluklarına ve düzensizliklerine karşı genel bir ilaçtır. Madde 162. Hürmet. Hürmet ya da saygı, insanın yalnız saydığı nesneye değer vermesi yönünde değil, aynı zamanda onu kendisine karşı lütufkar kılmaya çalışmak amacıyla ona bir korkuyla boyun eğmek için de duyduğu bir eğilimdir. Kendilerinden sadece iyilik beklediğimiz özgür nedenlere karşı basit bir hürmetten ziyade sevgi ve adanma duyarız. kendilerinden sadece kötülük beklediklerimize karşıysa kin ve nefret duyarız. Bu iyiliğin ya da kötülüğün nedeninin özgür olduğuna hükmetmezsek onu lehimize kazanmaya çalışmak için boyun eğmeyiz. Böylece paganlar korulara, pınarlara ve dağlara hürmet ettikleri zaman bu cansız şeyler değil, bunlara hükmettiklerini düşündükleri tanrılardı. Bu tutkuyu uyandıran can ruhlarının hareketi de hayranlık uyandıran hareketle korku uyandıran hareketin birleşiminden oluşur. Madde 163. Küçümseme üzerine. Küçümseme dediğim şey de ruhun özgür bir nedeni hor görmek yönündeki eğilimidir. Çünkü bu nedenin doğası gereği iyilik ve kötülük yapmaya muktedir olsa da kuvvetinin bizimkinden çok aşağı olması sebebiyle bize ne iyilik ne de kötülük yapabileceğine hükmeder. Bu tutkuyu uyandıran can ruhlarının hareketi de hayranlık, güven ya da atılganlık uyandıran hareketlerden oluşmuştur. Madde 164. Hürmet ve küçümsemenin işlevi. Bu iki tutkunun iyi ya da kötü kullanılmasını ruhun yüce gönüllülüğü veya alçaklığı belirler. Zira ruh ne kadar soyluysa herkese hakkı olanı vermeye o kadar eğilimlidir. Böylece yalnız Tanrı karşısında çok derin bir alçak gönüllülüğe sahip olunmakla kalmaz, aynı zamanda insanlara borçlu olunan tüm itibar ve saygı da bu dünyada dereceye ve otoriteye göre canı gönülden gösterilir. Sadece kötülükler hor görülür. Aksine alçak ve zayıf ruhlu olanlarsa hor görülecek şeylere karşı saygı ve korku duyduklarından, bazen de çok saygıya layık olan şeyleri küstahça horladıklarından aşırılığa düşerek günah işlerler. Bu yüzden çoğu kez aşırı dinsizlikten batıl inançlara, sonra da batıl inançlardan dinsizliğe geçerler. Öyle ki bu tarz insanların yapamayacakları kötülük ve eğilim gösteremeyecekleri ruh bozukluğu yoktur. Madde 165. Umut ve kaygı üzerine. Umut, ruhun arzu ettiği şeyin meydana geleceğine kani olması yönündeki bir yatkınlıktır. Buna can ruhlarının özel bir hareketi, yani birlikte karışık halde bulunan neşe ve arzu hareketi neden olur. Kaygı da ruhun onu umut ettiği şeyin olmayacağına inandıran bir yatkınlıktır. Bu iki tutku birbirine zıt olsalar da ikisine de bir arada sahip olmak mümkündür. Madde 166. Güvenlik duygusu ve umutsuzluk üzerine. Bu tutkulardan biri diğerine yer vermeksizin asla arzuya eşlik etmez. Zira umut kaygıyı tamamıyla def edecek kadar kuvvetli olduğunda doğa değiştirir ve güvenlik ya da güvence adını alır. Arzu ettiğimiz şeyin meydana geleceğinden emin olduğumuz zaman olmasını istemeye devam ettiğimiz halde akıbetini endişeyle beklememize neden olan şey artık ruhumuzda bir tahrik yaratmaz. Aynı şekilde kaygı her türlü umut ihtimalini ortadan kaldıracak kadar aşırı olduğunda umutsuzluğa dönüşür. Bu umutsuzluk o şeyi imkansız olarak tasavvur ettiği için ancak olanaklı şeylere yönelen arzuyu tamamen söndürür. Madde 167. Kıskançlık üzerine. Kıskançlık, sahip olduğumuz bir nimeti muhafaza etmek için duyduğumuz arzudan doğan bir tür kaygıdır. Bize bu nimeti kaybedebileceğimiz yargısına götüren sebeplerin kuvvetinden ziyade ona verdiğimiz büyük değerden kaynaklanır. Verdiğimiz değer, kuşku konusu olabilecek en küçük şeyleri dahi incelememize ve bunları çok önemli sebepler olarak görmemize neden olur. Madde 168. Bu tutku hangi bakımdan namuslu olabilir? Çok büyük nimetleri küçük olanlara nazaran daha büyük özenle muhafaza etmek zorunda olduğumuz için bu tutku bazı durumlarda haklı ve namuslu olabilir. Böylece örneğin büyük öneme sahip bir mevkiyi savunan bir komutan onu kıskanmakta, yani onun bir baskınla elinden alınmasına yol açabilecek bütün vasıtalara karşı güvensizlik duymakta haklıdır. Namuslu bir kadın da şerefini korumakta, yani yalnız kötü hareket etmekten sakınmakta değil, aynı zamanda en ufak bir dedikoduya mahal vermekten kaçınmakta gösterdiği kıskançlıktan dolayı ayıplanamaz. Madde 169. Kıskançlık hangi bakımdan ayıplanabilir? Pinti'nin biri hazinesini kıskandığında, yani gözlerini ondan hiç ayırmayıp elinden çalınır korkusuyla asla ondan uzaklaşmadığında onunla alay edilir. Zira para bu kadar dikkatle korunma zahmetine değmez. Yine karısını kıskanan bir erkek de hor görülür. Çünkü bu onun karısını gerektiği gibi sevmediğine veya kendisi ya da karısı hakkında kötü bir kanaate sahip olduğuna işaret eder. Gerektiği gibi sevmediğine diyorum, çünkü onun için gerçek bir aşk besleseydi güven duymamak yönünde bir eğilimi olmazdı. Fakat asıl sevdiği o değil, ona tek başına sahip olmanın kendisine sağlayacağını hayal ettiği nimettir. Eğer kendisinin bu nimete layık olmadığına ya da karısının sadakatsiz olduğuna hükmetmeseydi bu nimeti kaybetmekten korkmazdı. Dahası bu tutku ancak kuşkularla ve güvensizlikle ilgilidir. Zira korkmakta haklı olduğumuz zaman herhangi bir kötülükten kaçınmaya çalışmak gerçek anlamda kıskançlık değildir. Madde 170. Kararsızlık üzerine. Kararsızlık da bir tür kaygıdır. Ruhu gerçekleştirebileceği birçok eylem arasında denge halinde tutarak hiçbirini yapmamasına neden olur. Böylece karar vermeden önce seçmek için vakit kazanmayı sağlar. Bu bakımdan gerçekten iyi kullanıldığı olur. Fakat gereğinden fazla sürdüğünde ve vaktimizi düşünüp taşınmaya harcamaya ittiğinde kararsızlık çok kötüdür. Madde 171. Cesaret ve atılganlık üzerine. Cesaret bir alışkanlık ya da doğal bir eğilim değil de bir tutku olduğu zaman ruhu mahiyetleri ne olursa olsun yapmak istediği şeyi icra etmeye kuvvetle yönelmek için harekete geçiren bir ateşlilik ve hareketliliktir. Atılganlık da ruhu en tehlikeli şeyleri yapmaya yatkın kılan bir tür cesarettir. Madde 172. Yarışma üzerine. Yarışma da bunların başka bir türüdür. Ama bunlardan başka bir anlamda. Zira cesaret ne kadar farklı konu varsa o kadar çok türe bölünebilen bir cinstir. Farklı konuları olması bakımından atılganlık cesaretin bir türü, farklı nedenleri olması bakımındansa yarışma onun bir türüdür. Yarışma, başkaları başardığı için kendisinin de başarabileceğini sandığı şeylere teşebbüs etmeye ruhu yatkın kılan bir ateşliliktir. Bunu dış sebep sayarsak iç sebebi de şudur ki, arzunun ve umudun büyük miktarda kanı kalbe doğru gönderirken sahip olunan kuvvet, kaygının ve umutsuzluğun bunu engellemek için sahip olduğundan fazladır. Madde 173. Atılganlık umuda nasıl bağlıdır? Belirlemek gerekir ki her ne kadar atılganlığın konusu, kaygı hatta umutsuzluktan gelen zorluk olsa bile, yine de zorluklara kuvvetle karşı koyabilmek için başarıya ulaşacağını umut etmek ya da bundan emin olmak gerekir. Ama bu amaç bu konudan farklıdır. Zira aynı şeyden aynı zamanda hem emin hem de umutlu olunmaz. Savaşta askerler mutlak bir ölüme koştukları zaman atılganlıklarının konusu hayatlarını koruma güçlüğüdür. Bu güçlük konusunda sadece umutsuzluk hissederler. Çünkü öleceklerinden emindirler. Fakat amaçları verdikleri örnekle askerleri canlandırmak ve onlara zafer kazandırmaksa, zafer için umutları vardır. Ya da amaçları ölümlerinin ardından şan ve şeref kazanmaktır ve bundan da emindirler. Madde 174. Korkaklık ve korku üzerine. Korkaklık doğrudan doğruya cesarete karşıttır. Ruhu bu tutkudan azade olsa yapacağı şeylerin icrasından alıkoyan bir rehavet ve soğukluktur. Atılganlığa karşıt olan korku ya da dehşetse yalnız bir soğukluk değil, aynı zamanda ruhun kötülüklere direnme kuvvetinden mahrum bırakan huzursuzluk ve hayrettir. Madde 175. Korkaklığın işlevi üzerine. Şimdi her ne kadar doğanın insanlara daima kötü olan ve hiçbir iyiye ve övgüye değer olmayan bir tutku vermiş olacağına inanmasam da bu iki tutkunun neye yaradığını tahmin etmekte güçlük çekiyorum. Yalnız bana öyle geliyor ki çabaların fayda getirmeyeceğine hükmetmemize neden olan daha kesin başka sebepler bu tutkuyu yaratmadıysa makul sebepler dolayısıyla gireceğimiz zahmetten bizi kurtardığında korkaklığın faydalı bir işlevi vardır. Zira ruhu bu zahmetlerden kurtarmasının yanında can ruhlarının hareketini geciktirerek güçlerimizin dağılmasına engel olması bakımından beden içinde faydalıdır. Fakat iradeyi faydalı eylemlerden döndürdüğü için genellikle çok zararlıdır. Sadece yeteri kadar umuda ve arzuya sahip olmamamızdan kaynaklandığı için de korkaklığı ıslah etmek üzere yalnızca kendimizde umut ve arzuyu artırmamız gerekir. Madde 176. Korkunun işlevi üzerine. Korkuya ya da dehşete gelince, bunların asla övülür veya faydalı şeyler olabileceğini düşünmüyorum. Bundan ötürü korku özel bir tutku değil, sadece korkaklığın, şaşkınlığın ve kaygının her zaman kötücül olan bir aşırılığıdır. Böylece atılganlık hedeflenen amaç iyi olduğu takdirde her zaman iyi olan aşırı bir yürekliliktir. Korkunun başlıca sebebi sürpriz olduğu için de ondan kaçınmanın en iyi yolu ilerisini düşünmek ve korku doğurabilecek bütün olaylara karşı kendini hazırlamaktır. Madde 177. Vicdan azabı üzerine. Vicdan azabı, yaptığımız veya yapmış olduğumuz bir şeyin iyi olup olmadığından şüphe etmekten ileri gelir. Bir tür kederdir. Dolayısıyla zorunlu olarak şüpheyi gerektirir. Zira yaptığımızın kötü olduğundan tamamıyla emin olsaydık, onu yapmaktan sakınırdık. İrade özellikle sadece herhangi bir şekilde iyi görünen şeylere yönelir. Eğer daha önce yaptığımızın kötü olduğundan emin olsaydık, o zaman yalnız vicdan azabı değil pişmanlık da duyardık. Şimdi bu tutkunun işlevi, kuşku duyduğumuz şeyin iyi mi kötü mü olduğunu araştırmamıza neden olması ve iyi olduğundan emin olmadığımız sürece bunu başka bir defa yapmamıza engel olmasıdır. Vicdan azabı, kötülüğü varsaydığından en iyisi hiçbir zaman onu hissetmeye mahal vermemektir. Kararsızlıktan kurtulmak için kullandığımız aynı vasıtalarla bunun önüne geçebiliriz. Madde 178. Alay üzerine. Alay ya da gülünçleştirme, kinle karışık bir sevinç türüdür. Birinde layık olduğunu düşündüğümüz herhangi ufak bir kötülük görmemizden ileri gelir. Bu kötülüğe karşı kin güder ve bunu ona layık olan kimsede görmekten sevinç duyarız. Bu beklenmedik bir zamanda ortaya çıktığında bizde uyanan hayranlığın doğurduğu şaşkınlık, gülmenin doğası hakkında söylediklerimiz uyarınca kahkahayla gülmemize sebep olur. Fakat bu kötülük küçük olmalıdır. Zira büyük olursa çok kötü bir mizaca sahip olmadıkça ya da o kişiye karşı çok kin beslemedikçe onun bu kötülüğe layık olduğuna inanamayız. Madde 179. Neden en kusurlu olanlar genellikle en alaycı olurlar? Çok aşikar kusurları olan kimselerin, örneğin topalların, tek gözlülerin, kamburların ya da halk önünde hakaret görenlerin alaya bilhassa eğilimli oldukları görülür. Zira başka herkesi de kendileri gibi talihin lütfundan mahrum görmeyi arzu ettikleri için başkalarının başına gelen kötülüklerden memnuniyet duyarlar. Onların bu fenalıkları hak ettiklerine inanırlar. Madde 180. İstihzanın işlevi. Kendisi gülmeden ve böyle kimselere karşı herhangi bir nefret beslemeden kötülükleri gülünç göstermek suretiyle faydalı bir şekilde eleştiren mülayim alaya gelince. Bu bir tutku değil, namuslu insanın bir meziyetidir. Bu meziyet onun neşeli mizacıyla ruh dinginliğini gözler önüne serer ki bunlar erdemin alametleridir. Yine çoğu zamanda alay ettiği şeylere hoş bir görünüş vermesini bilen zekasının maharetini gösterir. Madde 181. Alayda gülmenin yeri. Başka birinin alaylarını dinlerken gülmek edep dışı değildir. Hatta bazen öyle haller olur ki gülmemek somurtkanlık sayılır. Ama insanın kendisi alay ederken söylediği şeylere şaşırmış görünmemesi ve onları keşfetmedeki maharetine hayranlığını göstermemesi için gülmekten sakınması daha yerinde olur. Bu da onları duyanları daha fazla hayrete düşürür. Madde 182. Haset üzerine. Genellikle haset adı verilen şey, doğanın bir sapkınlığından ibarettir, bir kötülüktür. Bazı kimselerin başkalarının başına iyi bir şey geldiğini gördüklerinde kızmasına neden olur. Ama ben burada bu kelimeyi her zaman kötücül olmayan bir tutkuyu belirtmek için kullanıyorum. O halde haset, bir tutku olması itibarıyla buna layık olmadığını düşündüğümüz kimselerin başlarına iyi bir şey geldiğini görünce hissedilen kinle karışık bir tür kederdir. Ruhun ya da bedenin doğuştan sahip olduğu nimetlere gelince, daha hiçbir kötülük işlemeye muktedir olmadan önce bunları Tanrı'dan almış olmamız onlara layık olduğumuzu düşünmek için yeterlidir. Madde 183. Haset nasıl haklı ya da haksız olabilir? Talih bir kimseye gerçekten layık olmadığı bazı nimetler verdiği zaman içimizde haset uyanır. Bunun tek sebebi ise doğal olarak adaleti sevdiğimiz için bu nimetler dağıtılırken adalete riayet edilmemiş olmasına kızmamızdır. Bu da mazur görülebilir bir coşkudur. Hele ki başkalarında gıpta ettiğimiz nimet, onların elinde sanki icrasında fena hareket edecekleri bir vazife ya da memuriyetmiş gibi kötüye dönüşebilecek bir doğaya sahipse. Hatta aynı nimeti kendimiz için arzu ettiğimizde ve daha az layık başkaları ona sahip oldukları için onu elde etmemiz engellendiğinde bu durum tutkuyu daha da şiddetlendirir. Bununla birlikte bu tutkunun içerdiği kin, bu nimete sahip olan ya da dağıtan kimselere değil de yalnızca gıpta edilen nimetin kötü dağıtılmasıyla ilgili olduğu takdirde bu tutku yine mazur görülebilir. Genellikle en çok haset edilen şey de şan ve şereftir. Zira başkalarınınki bizim de şan ve şerefe özlem duymamıza engel olmasa bile ona erişmeyi daha güç kılar ve pahasını artırır. Madde 184. Haset edenlerin tenleri niçin kurşun rengini alır? İnsanların saadetine haset kadar zarar veren başka bir kötülük yoktur. Zira hasete kapılanlar kendi kendilerini yemekten başka bütün güçleriyle başkalarının keyfini de kaçırırlar. Genellikle de tenleri kurşun rengini, yani adeta çürük yaraya benzer sarı-siyah karışımı solgun bir renk alır. Latince'de hasete livor denmesi de buradan gelir. Zira kin, karaciğerin alt bölümünden gelen sarı safrayla dalaktan gelen kara safrayı atar damarlar aracılığıyla kalpten bütün toplar damarlara gönderir. Kederse toplar damardaki kanın daha az sıcak olmasına ve olağandan daha yavaş akmasına sebep olur. Bu da tenin kurşuni bir renk almasına yeter. Fakat safra ister sarı ister kara olsun, toplar damarlara başka birçok sebepten gönderildiği ve haset de çok büyük ve uzun süreli olmadığı takdirde oraya bunların rengini değiştirecek miktarda sevk edemediği için kendilerinde bu renk görülen herkesin hasete eğilimli olduğunu düşünmemek gerekir. Madde 185. Merhamet üzerine. Merhamet, layık olmadıklarını düşündüğümüz bir fenalıktan dolayı ızdırap çektiklerini gördüğümüz kimselere karşı duyduğumuz sevgi veya iyi niyetle karışık bir tür kederdir. Böylece konusu sebebiyle hasedin ve onu başka şekilde gördüğü için de alayın zıttıdır. Madde 186. Merhamete en çok eğilimli olanlar kimlerdir? Talihin terslikleri karşısında kendilerini çok zayıf ve çok savunmasız hissedenler bu tutkuya başkalarından daha çok eğilimlidir. Madde 187. En yüce gönüllü olanlar bu tutkudan nasıl etkilenirler? En yüce gönüllü ve ruhları en kuvvetli olanlar, yani başlarına gelecek hiçbir kötülükten kaygı duymayan ve kendilerini talihin iktidarının ötesinde tutanlar, başka insanların zaaflarını gördükleri ve yakınmalarını duydukları zaman onların acılarını paylaşmaktan bağışık kalmazlar. Çünkü her bir insana karşı iyi niyet beslemek yüce gönüllülüğün bir parçasıdır. Fakat merhametten doğan keder acılı değildir. Bir tiyatroda temsil edilen uğursuz olayların neden olduğu merhamet gibi. Ama ruh mazlumların acısını paylaştığı için ödevini yerine getirdiğini düşünerek tatmin olur. Madde 188. Merhamet tutkusundan kimler etkilenmez? Doğal olarak bütün insanlardan nefret eden kötü ve haset ruhlar ya da bahtları açık olduğundan körleştikleri veya kötü talihten dolayı umutsuzluğa kapıldıkları için başkalarına hiçbir felaket gelmeyeceğini düşünecek kadar kaba ruhlar merhamete duyarsızdır. Madde 189. Merhamet neden ağlama hissi uyandırır? Nihayet bu tutkuda insan kolayca ağlar. Çünkü sevgi kalbe doğru çok miktarda kan göndererek gözlerden çok buhar çıkmasına ve kederin yarattığı soğukluk da buharların hareketini geciktirerek onların gözyaşına dönüşmesine neden olur. Madde 190. Kendinden memnun olmak, kişisel tatmin. Erdemi sebatla takip edenlerin her zaman duyduğu tatmin ruhlarının bir alışkanlığıdır. Buna vicdan rahatlığı ve huzuru adı verilir. Ancak iyi olduğunu düşündüğümüz herhangi bir hareketi daha henüz yaptığımız zaman yeni elde ettiğimiz memnuniyet bir tutku, yani bir tür sevinçtir. Bununla birlikte doğru ve haklı bir nedene dayanmadığı zaman bu memnuniyet gülünçtür ve gurur yersiz bir küstahlıktır. Bunu bilhassa dindar olduklarını sandıkları halde aslında sadece bağnaz ve batıl inançlı olan kimselerde teşhis edebilirsiniz. Öyle ki bunlar sık sık ibadethaneye gitme, çok dua okuma, saçlarını kısa kestirme, oruç tutma ve sadaka verme kisvesi altında tamamen kamil insan olduklarını ve Tanrı'nın hoşuna gitmeyecek herhangi bir şey yapamayacak kadar Tanrı dostu oldukları zannına kapılırlar. Sanırlar ki tutkularının emrettiği her şey takdire şayan heveslerdir. Halbuki bazen bu tutkular onlara insanlar tarafından işlenebilecek en büyük suçları ilham eder. Sadece kanaatlerine uymadıkları gerekçesiyle şehirlerine ihanet ederler. Hükümdarları öldürürler. Bütün bir milleti yok ederler. Madde 191. Pişmanlık üzerine. Pişmanlık, kendinden memnuniyetin doğrudan zıttıdır. Kötü bir hareket yapmış olduğuna inanmaktan ileri gelir, bir tür kederdir. Nedeni sadece bizden kaynaklandığı için de çok acılı bir kederdir bu. Yine de pişmanlık duyduğumuz eylem gerçekten kötü olduğunda ve ona dair kesin bir bilgiye sahip olduğumuzda bu pişmanlığın epey faydalı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bir başka sefer bizi daha iyi davranmaya teşvik eder. Fakat çoğu kez zayıf ruhlar kötü olduklarına emin olmadan yaptıkları şeyden pişmanlık duyarlar. Sadece bundan kaygı duydukları için bu hareketin kötülüğüne inanırlar. Eğer aksini yapsalardı yine aynı şekilde bundan da pişmanlık duyarlardı. Bu da onlarda bulunan merhamete layık bir kusura delalet eder. Bu eksikliğin çareleri kararsızlığı ortadan kaldırmaya yarayanlarla aynıdır. Madde 192. Lütuf üzerine. Lütuf, aslını söylemek gerekirse kendisi için iyi niyet beslediğimiz birinin başına bir iyilik geldiğini görme arzusudur. Fakat burada kendisine iyi niyet beslediğimiz kişinin iyi bir hareketinin bizde uyandırdığı bu niyeti ifade etmek için bu kelimeyi kullanıyorum. Zira bize hiçbir faydası dokunmasa da iyi bulduğumuz şeyleri yapanları sevme yönünde doğal bir eğilimimiz vardır. Madde 193. Minnettarlık üzerine. Minnet de minnet duyduğumuz bir kişinin bir hareketinin bizde uyandırdığı sevgidir. Bu yolla onun bize bir iyilik yaptığına ya da en azından buna niyet ettiğine inanırız. Böylece bu tutku lütufla aynı içeriğe sahiptir. Ama bize tesir eden ve karşılık verme arzusu duyduğumuz bir harekete dayanması itibarıyla fazladan bir tarafı vardır. Madde 194. Nankörlük üzerine. Nankörlüğe gelince o bir tutku değildir. Zira doğa bizde onu uyandırsın diye can ruhları için herhangi bir hareket tayin etmemiştir. Nankörlük sadece minnettarlığa doğrudan karşıt olan bir kötülüktür. Çünkü minnettarlık daima erdemli olup insan toplumunun asli bağlarından biridir. İşte bu yüzden nankörlük ancak her şeye hak gören kaba ruhlu ve ahmakça küstah kimselere, gördükleri iyilikler üzerine hiç kafa yormayan aptallara ya da zaaflarını ve ihtiyaçlarını hissedip alçakça, dalkavukça başkalarının yardımını arayan ama bunu elde ettikten sonra da veli nimetlerinden nefret eden zayıf ve aşağılık insanlara vergidir. Çünkü onlara aynını iade etme isteği taşımadıkları ya da bunu yapmaya güç yitirmekten umutlarını kestikleri ve herkesi kendileri gibi çıkarcı sanıp ancak bir karşılık ve ödül umuduyla iyilik yapıldığını zannettikleri için kendilerine yardım eden kimseleri aldattıklarını sanırlar. Madde 195. Kızgınlık üzerine. Kızgınlık ya da gücenme, hangi mahiyette olursa olsun, herhangi bir kötülük yapan kimseye karşı doğal olarak duyulan kin ya da nefret türüdür. Çoğu kez hasetle ya da merhametle karışmış haldedir ama yine de konusu tamamen farklıdır. Zira buna layık olmayan kimselere iyilik ya da kötülük yapanlara kızarız. Fakat bu iyiliğe mazhar olanlara karşı haset, kötülük görenlere karşı acıma hissederiz. Madde 196. Neden kızgınlık bazen merhametle, bazen de alayla birleşir? Kötülük yapmak bir bakıma kötülüğe uğramaktır. Hata işlediklerini gördükleri kimselere karşı iyi niyet ya da kötü niyet beslemelerine göre bazı insanların kızgınlıklarına merhamet, bazılarınınkine alay katması bundan gelir. Böylece Demokritos'un kahkahalarıyla Heraklitos'un gözyaşları aynı nedenden kaynaklanır. Madde 197. Çoğu zaman kızgınlığa hayranlık eşlik eder ve sevinçle de bağdaşmaz değildir. Kızgınlığa çoğu zaman hayranlık eşlik eder. Zira her şeyin nasıl olması gerektiğine hükmediyorsak o tarzda, yani bizim iyi saydığımız tarzda yapılacağını varsaymak adetimizdir. İşte bu yüzden başka türlü olduğunda bu bizi şaşırtır ve ona hayran kalırız. Genellikle kederle birlikte görülse de bu tutku sevinçle de bağdaşabilir. Zira kızgınlık duyduğumuz kötülük bize zarar vermediğinde ve benzerini yapmak istemeyeceğimizi düşündüğümüzde bize belli bir zevk verir. Bu tutkuya bazen eşlik eden gülmenin nedenlerinden biri belki de budur. Madde 198. Kızgınlığın işlevi üzerine. Dahası kızgınlık gerçekten erdemli olanlardan çok erdemli görünmek isteyenlerde görülür. Zira erdemi sevenler başkalarının kötülüklerini hoşnutsuzluk duymadan göremezler. Ancak en büyük ve en olağan dışı kötülükler karşısında tutkuya kapılırlar. Çok önemli olmayan şeylere fazla kızmak, güç beğenir ve fevri olmaktır. Pek ayıplanmayacak şeylere kızmak da haksızlıktır. Bu tutkuyu insanların eylemleriyle sınırlı tutmayarak, kendi durumlarından ya da talihlerinden asla memnun olmayıp, dünyanın gidişi ve ilahi hikmetin sırları hakkında laf etme cüreti gösterenlerin yaptığı gibi, Tanrı'nın ve doğanın eserlerine kadar genişletmek yersiz ve saçmadır. Madde 199. Öfke üzerine. Öfke de fark gözetmeksizin herhangi bir kimseye değil de özellikle bize kötülük yapan ya da zarar vermeye çalışan kişilere karşı duyduğumuz bir tür kin veya nefrettir. Diğer tutkulardan kıyas kabul etmez derecede daha şiddetlidir. Çünkü zararlı şeyleri def etme ve öç alma arzusu bütün arzuların en zorlayıcısıdır. Madde 200. Öfkeyle yüzleri kızaran kimseler, sararan kimselerden niçin daha az korkutucudur? Kişisel mizaçların çeşitli olması sebebiyle bazı insanlar öfkelenince sararır ve titrer, bazıları da kızarıp ağlarlar. Genel yargıya göre sararanların öfkesi kızaranlarınkinden daha korkutucudur. Çünkü bakışlarla ve sözlerle öç almak istediğimiz ya da öç alabileceğimizde heyecanlanmaya başladığımız zaman bütün hararetimizi ve bütün kuvvetimizi kullanırız. Bu da yüzümüzün kızarmasına neden olur. Aksine kendilerini tutup daha büyük bir intikam almaya karar verenler, onları öfkelendiren hareketin kendilerini buna mecbur ettiğini düşündükleri için kederlenirler. Bu da onların hemen sararmasına, soğumasına ve titremesine sebep olur. Madde 201. İki türlü öfke vardır. İyi olanlar ilkine eğilim gösterirler. İlki aniden alevlenir ve kendini kuvvetle dışa vurur. Ama buna rağmen pek etkili değildir ve kolayca yatıştırılabilir. Diğeri ise ilk başta kendini belli etmez ama kalbi daha fazla kemirir ve daha tehlikeli etkileri vardır. Çok iyilik ve sevgi sahibi olanlar ilkine daha yatkındır. Zira bu tür öfke derin bir kinden değil, onları şaşırtan ani bir iticilikten kaynaklanır. Çünkü her şeyin en iyi olduğuna hükmettikleri şekilde gideceğini varsaymaya eğilimlidirler. Başka birisi için ancak gücenme konusu olabilecek bir şey, onlar için öfke konusudur. Sevmeye olan eğilimleri dolayısıyla kalplerinde çok kan ve hararet bulunduğundan onları şaşırtan iticilik, kalbe biraz da olsa safra girse hemen bu kanda büyük bir hareketlenmeye neden olur. Madde 202. Kendilerini ikinci tür öfkeye en çok kaptıranlar zayıf ve alçak ruhlu olanlardır. Kinle kederin hakim olduğu öteki türdeki öfke belki yüzün sararmasına sebep olması dışında ilk başta o kadar belli değildir. Fakat kuvveti ateşli bir intikam arzusunun kanda uyardığı kargaşayla yavaş yavaş artar Böylece karaciğerin alt bölümüyle dalaktan kalbe doğru itilen safrayla karışık kan, kalpte çok acı ve iğneleyici bir sıcaklık yaratır. Kendilerini bu tür öfkeye kaptıranlar, en mağrur, en alçak ve en hastalıklı ruhlardır. Zira uğranılan haksızlıklar ve zararlar, gururun kendimize daha fazla değer vermemize yol açtığı nispette ve de elimizden alınan nimetlere daha fazla değer verdiğimiz ölçüde büyük görünür. Madde 203. Yüce gönüllülük, öfkenin aşırılıklarına karşı ilaç görevi görür. Dahası her ne kadar bu tutku uğradığımız haksızlıkları ve zararları def etmek bakımından bize kuvvet verdiği için faydalı olsa da aşırılıklarından bu kadar itinayla sakınılması gereken başka bir tutku daha yoktur. Bunun aşırılıkları muhakemeyi bozarak sık sık daha sonradan pişman olacağımız hatalar yapmamıza yol açar. Hatta bazen de bu haksızlıkları ve zararları daha az heyecanlansaydık elimizden geleceği kadar def etmemize mani olurlar. Fakat onun aşırıya varmasına gururdan daha fazla sebep olan hiçbir şey olmadığına göre, sanırım aşırılıklara karşı en iyi ilaç yüce gönüllülüktür. Çünkü yüce gönüllülük elimizden alınan nimetlere çok az değer vermemize ve tersine herhangi birinin saldırısına uğradığımızda artık sahip olamayacağımız özgürlüğe ve kendi üstümüzdeki mutlak hakimiyete çok değer vermemize neden olur. Böylece başkalarını genellikle yaralayan haksızlıklar, yüce gönüllülerde sadece biraz kızgınlık yaratır. Madde 204. Şan ve şeref duygusu üzerine. Burada şan ve şeref adını verdiğimiz şey, kendimize duyduğumuz sevgiye dayanan ve başkaları tarafından övülme kanaati ya da beklentisinden ileri gelen bir tür sevinçtir. Böylece doğru hareket etmiş olma kanaatinden gelen iç tatmininden farklıdır. Zira bazen iyi olduğuna inanmadığımız şeyler için övüldüğümüz ve en iyisi olduğuna inandığımız şeyler için ayıplandığımız olur. Ancak iç tatminiyle şan ve şeref hem öz saygının hem de sevinç ya da neşenin türleridir. Başkalarınca değer verildiğini görmek insanın kendine değer vermesi için bir sebeptir. Madde 205. Utanma üzerine. Utanma kendimiz için duyduğumuz sevgiye dayanan ve ayıplanmış olduğumuz kanaatinden ya da kaygısından ileri gelen bir tür kederdir. Utanma bundan başka bir tür alçak gönüllülük ya da tevazu ve kendine güvensizliktir. Zira öz saygımız kimse tarafından hor görülemeyeceğimizi tahayyül edecek kadar kuvvetli olduğunda kolay kolay utanıp mahcup olmayız. Madde 206. Şan, şeref ve utanmanın işlevi. Şimdi şan ve şeref de, utanç da, biri umutla, diğeri kaygıyla bizi erdeme teşvik etmeleri bakımından aynı işleve sahiptir. Halktan takdir görmeye önem verdiğimiz için eylemlerimizin dışarıdan görünüşünde çoğu kez kendi kanaatlerimizden ziyade halkınkini izlemek zorunda kalırız. Madde 207. Utanmazlık üzerine. Utanmayı ve çoğu kez de şan şerefi hor görmek olan utanmazlık ya da arsızlık bir tutku değildir. Çünkü can ruhlarının bizde utanmazlık uyandıran özel bir hareketi yoktur. Fakat utanmazlık, utanmaya da şan ve şerefe de zıt bir kötülüktür. Utanma da şan şeref de iyi tutkulardır. Nitekim nankörlük minnettarlığa, zalimlik de merhamete karşıttır. Arsızlığın başlıca nedeni birçok defa hakarete uğramış olmaktır. Zira gençliğinde övülmenin iyi, yenilmenin kötü olduğunu hayal etmeyen yoktur. Ancak işaret ettiğimiz gibi bazı hareketlere uğrayıp şan ve şereften yoksun kaldığımızı ve herkes tarafından horlandığımızı görünce bunların hayat için ne kadar önemli olduğunu tecrübeyle keşfederiz. İşte bu yüzden iyiyi ve kötüyü ancak cismani rahatlıklara göre ölçen kimseler hakarete uğradıktan sonra bunlardan önceden olduğu kadar hatta bazen çok daha iyi faydalandıklarını görünce arsızlaşırlar. Çünkü şerefin ve itibarın onları mecbur bıraktığı birçok manevi baskının yükünü üzerlerinden atarlar ve olur da bu nimetlerin kaybı talihsizliğe veya itibardan düşmeye bağlıysa bunları kendilerine sağlayacak hayır sahibi insanlar bulurlar. Madde 208. İğrenme üzerine. İğrenme, daha önce sevincin kaynaklandığı aynı sebepten ileri gelen bir tür kederdir. Zira yapımız gereği zevk aldığımız birçok şey bize göre birkaç zaman için iyidir ve daha sonra rahatsızlık verici hale gelir. Bu en başta yeme içmede ortaya çıkar. Çünkü bunlar iştahlı olduğumuz esnada faydalıdır. İştahımız kesilince ise zararlı olurlar. Bu şeyler o zaman artık beğenimize hitap etmedikleri için bu tutkuya iğrenme adı verilmiştir. Madde 209. Üzüntü üzerine. Üzülme de bir tür kederdir. Daima bir umutsuzluğa ve hoşumuza giden bir şeyin verdiği keyfin hatırasına bağlı olması bakımından özel bir acı içerir. Zira sadece zevk aldığımız nimetlerin ardından üzülürüz. Bunlar öyle itip gitmişlerdir ki, onlar için üzüldüğümüz sırada ve biçimde onlara yeniden kavuşma umudumuz hiç yoktur. Madde 210. Sevinç üzerine. Nihayet sevinç adını verdiğim de bir tür neşedir. Şöyle özel bir tarafı vardır ki tatlılığı çektiğimiz acıların anısıyla artar. Çünkü uzun zaman omuzlarımızda taşıdığımız ağır bir yükten kurtulduğumuzda hissettiğimiz gibi bu acıların ağırlığından kurtulup hafiflemiş hissederiz kendimizi. Madde 211. Tutkulara karşı genel çare. Artık tutkuların hepsini tanıdığımıza göre onlardan kaygılanmak için önceden olduğundan daha az sebep var elimizde. Zira görüyoruz ki hepsi doğaları gereği iyidir ve kaçınmamız gereken tek şey onları kötüye kullanmak ya da aşırıya kaçmaktır. Eğer açıkladığım çareler yeterince uygulanırsa bu çareler onlara karşı kâfi gelir. Bu çareler arasında düşünüp taşınmayı ve doğamızdan gelen kusurları düzeltmeye yarayan hünerleri koydum. Bunun için kanın ve can ruhlarının hareketlerini genellikle bir arada bulundukları düşüncesinden kendi içlerinde ayırmaya gayret etmek lazım. Her türlü rastlantı ve karşılaşmaya bu şekilde yeterince hazırlanmış pek az insan olduğunu kabul ediyorum. Tutkuların nesnelerin kanda sebep olduğu hareketler, ruhun buna hiç katkısı olmasa da önce çabucak beyinde oluşturulan izlenimleri ve organların yapısını izler. Öyle ki buna yeterince hazırlıklı olmadığında onlara direnç gösterebilecek hiçbir insani bilgelik yoktur. Böylece birçok kimse hiç hoşlanmadığı halde gıdıklanınca kendini gülmekten alamaz. Çünkü vaktiyle onları aynı konuya güldüren neşe ve sürpriz izlenimi hafızalarında uyanarak kalbin gönderdiği kanla ciğerlerinin iradeleri dışında aniden şişmesine neden olur. Böylece neşe, merhamet, korku ya da öfkenin yarattığı hareketliliğe doğaları gereği eğilimli olanlar baygınlık geçirirken ağlamaktan, titremekten, kanlarının tümüyle harekete geçmesinden kendilerini alamazlar. Tıpkı bu tutkulardan birinin nesnesi kuvvetle hayal güçlerine tesir ettiğinde ateşlerinin çıktığı gibi. Fakat böyle bir durumda her zaman yapılabilecek ve tutkuların bütün aşırılıklarına karşı uygulanması en kolay çare olarak ortaya koyabileceğimi düşündüğüm şey şudur. Kanın bu şekilde hareketlendiğini hissedince tetikte olmak ve hayal gücünün karşısına çıkan her şeyin ruhu aldatmaya ve onu tutkusunun nesnesi konusunda ikna etmeye yarayan sebepleri gerçekte olduğundan çok daha kuvvetli, caydırmaya yarayan sebepleri ise çok daha zayıf göstermeye eğilimli olduğunu hatırlamak gerekir. Tutkunun yapmamız için bizi sıkıştırdığı şeylerin biraz geciktiğine kani olduğumuzda hemen hüküm vermekten geri durmalıyız. Zamanla sükunet kandaki hareketliliği yatıştırıncaya kadar başka düşüncelerle oyalanmalıyız. Ve nihayet tutku derhal karar alınmasını zorunlu eylemlere sevk ettiği zaman iradenin asıl olarak tutkunun sunduğu sebeplere karşıt sebepleri gözden geçirmeye ve izlemeye yönelmesi gerekir. Nitekim beklenmedik bir anda düşman saldırısına uğradığımızda durup düşünüp taşınmakla vakit kaybetmemize izin vermez. Bana öyle geliyor ki kendi eylemleri üzerine düşünmeye alışkın olanlar hala bunu yapabilirler. Yani korkuya kapıldıklarını hissettikleri anda karşı koymakta kaçmaktan fazla emniyet ve şeref bulunduğunu söyleyen sebepleri tasavvur ederek akıllarını tehlikeli düşüncelerden çevirmeye çalışacaklar ve aksine intikam arzusuyla kendini ölüme atmanın ihtiyatsızlık olduğunu fark ederek onuruyla geri çekilmenin ya da teslim olmanın daha tercih edilir olduğunu hatırlayacaklardır. Madde 212. bu yaşamdaki tüm iyilikler ve kötülükler yalnızca tutkulara bağlıdır. Dahası ruhun ayrıca kendi hazları olabilir. Ama bedenle ortak olan hazlarına gelince bunlar tamamıyla tutkulara bağlıdır. Öyle ki bunların en fazla heyecanlandırdığı insanlar bu hayatın zevklerini en çok tadanlardır. Tutkularını iyi kullanmayı bilmedikleri ve talihleri de ters gittiği zaman en büyük acılarla karşılaştıkları da doğrudur. Ama bilgelik de asıl itibarıyla bu hususta faydalıdır. Tutkulara hakim olmayı ve onları maharetle kullanmayı öyle bir öğretir ki neden oldukları kötülükler gayet katlanılabilir hale gelir. Ve hatta hepsinden sevinç payı bile çıkartılabilir. Descartes, ruhun tutkuları dinlediniz. Son.